Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 29 Mart Pazartesi. Yıl 2021, ay 3, gün 88, Kasım 142. 1442 Hicri, Şaban 16, 1437 Rumi, Mart 16. Günün sözü. Sağlam karakteri olan insanı görevinden alıkoyacak hiçbir şey olmaz. Kikero. Günün ikinci sözü. Tarih, siyasetçilerin insan ırkının servetlerini ve kanını boşa akıtıp israf etmesinin hikayesinden başka bir şey değildir. Thomas Sowell. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış Burning Spear'dan, Yanan Mızrak adlı gruptan bir reggae parçasıydı. Take a Look. Yani bir bak bakalım diye Afrika'ya bir bak bakalım neler oluyor. Güney Afrika'ya bak, Amerika'ya bak, Mandela'ya bak, İngiltere'ye gel. Ve ne söyleyeceksen, ne söyleyebilirsen, ne yaptın ben Nelson Mandela'ya onu söyle. Etiyopya'nın orasında ötesinden bir bak bakalım. Benim küçük kardeşim uyandığında ne yiyeceğim var, ne giyeceğim var üstüme bir şey, ne de gidecek yerim var. Annesi ne diyebilir, babası ne diyebilir? Annesi ne yapabilir, babası ne yapabilir? Bir bak bakalım bu Afrika'ya diye giden hüzünlü, acıklı bir şarkı ama reggae tarzında canlı bir şekilde söylenmiş, dile getirilmiş bir şey. Neden çaldığımızı da şimdi Galeano'nun hikaye avcısına bakarak daha derinleştirmeye çalışalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kahvenin yolculuğu. Kaptan John Newton, zincire vurulmuş kölelerle ağzına kadar dolu gemilerle denizde giderken ilahiler söylüyordu. İsmin kulağa ne hoş geliyor İsa. Tanrı Vaka'nın kara gözyaşlarından doğan kahve, Etiyopya'da milyonlarca yıl önce filizlenmişti. Belki de Tanrı, Afrika'dan koparılacak ve hayatlarını Amerika'nın çiftliklerinde başka tanrılar adına tüketecek olan milyonlarca köleye kahve ve şekerin yaşatacağı acılara ağlıyordu. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca bir göz atalım şimdi. 1938 yılında bugün Harp Okulu Mahkemesi Nazım Hikmet'i orduyu ve donanmayı isyana teşvik suçlamasıyla 28 yıl hapse mahkum etti. Nazım Hikmet İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde aralıksız 12 sene kaldı. 1950 yılında yine bugün ise Nazım Hikmet Bursa cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Fakat birkaç ay sonra 14 Temmuz 1950'de çıkan genel af yasasından yararlanarak 15 Temmuz'da serbest bırakılacaktı. 2007 yılında vizyona giren Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nazım'ın Bursa cezaevinde kaldığı yılları anlatıyor. 1973'te bugünse Vietnam Savaşı'nda hem askeri hem de küresel meşruiyet açısından başarısızlığa uğrayan Amerika Birleşik Devletleri'nin son birlikleri de Güney Vietnam'dan ayrıldı. 2005 yılında bugün Isparta'nın Sütçüler Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Orhan Pamuk'un kitaplarının kütüphane ve kitaplıklardan ayıklanarak imha edilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Isparta Valiliği talimatı daha sonra iptal edecekti. 2009'da bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk LGBT kitapçısı olan ve adını yazar Oscar Wilde'dan alan New York'taki Oscar Wilde Memorial kitabevi kapanmıştı. Craig Rodwell, New York merkezli Oscar Wilde Memorial kitabevini 1967'de açmıştı. Burası gay ve lezbiyen yazarlara adanmış ilk kitapçıydı. Kitap evinin ilk yılı oldukça zorlu geçti. Kitap camları vandallar tarafından 3 kez kırıldı. Çok az yayın olduğu için başlangıçta boş kalan raflar zamanla dolmaya başladı. Vitrinde Gay is Good ve Gay Power gibi sloganlar yazıyordu. 1970'te New York şehrindeki ilk onur yürüyüşünün hazırlıkları için ilk toplantılar ve bu dükkanda düzenlendi işte. Kitap evi de 2008'de ekonomik krizde kapitalizmin gördüğü en büyük krizlerden bir tanesinde büyük ekonomik sorunlar yaşadı ve sonunda kapanmak zorunda kaldı. Evet, tarihte bugün de böyle işte. Şimdi neler olup bittiğine kısaca bir göz atalım olaylarla ilgili olarak. Bir iklim konusuyla girelim her zaman olduğu gibi. Çok önemli sayılabilecek, sonuçları önemli olabilecek gelişmeler var. El yükseltenlerden birisi bu konuda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden oldu. Dünya ülkelerinden 40'ının siyasi liderlerini, aralarında Türkiye'de var, küresel ısıtmayı öncelikle konuşmak üzere bir toplantıya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde, davetinde çevrim içi bir toplantı bu. Davetli ülkeler arasında en büyük karbon salımcıları var tabii. Ama onun yanı sıra yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Çin ve Rusya gibi dev karbon salımcıları var. Hem de aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri var. Ayrıca da en acil ve büyük tehlike altında olan ülkeler de var. Sular altında kalmaya ramak kalmış olan Bangladeş gibi çok yakın geleceği muazzam bir tehlikede, hayatı tehlikede olan şeylere, ülkeler var. Bu 40 arada, tane ülke deniyor ama hangi ülkeler olduğu tamamen listelenmemiş. Şunu merak etmedim değil. Şimdi Çin'le Putin'in Rusya'sını gördükten sonra diğer petrol üreticileri, mesela Suudi Arabistan, ABD'nin arasında... Suudi Arabistan yokmuş. Yok muymuş? Peki evet, o zaman. Şey sorunu var. En büyük fosil yakıt üreticilerinden bir tanesi. İran mesela Amerika'nın sorun yaşadığı. Venezuela yine aralarının iyi olmadığı. Diğer ama iklim inkarcısı diyebileceğimiz fosil yakıt üretimine devam eden ülkeler önemli aslında katılıp katılmayacakları. Ama sonuç itibariyle bu 22 Nisan'da Dünya Günü'nde gerçekleşecek. Tabii Amerika'nın esas kendi programını ilan edeceği bir gün. Evet, Glasgow'da, İskoçya'da da Kasım ayında büyük iklim zirvesi var. Amerika Birleşik Devletleri Paris Anlaşması'na tekrar çıkmıştı, Trump'la döndü. Bakalım ne olacak? Yani bu küresel ısıtmayı bir öncelik haline getirmeyi öngörüyor deniyor ama haberlerde ama bu işin içinden çıkılması son derece zor bir durum olduğu da şüphesiz. Öte yandan yeni bir belgesel yayınlandı Netflix'te, Seaspiracy diye. Dünya denizlerindeki hayatın önünde, yani dolayısıyla da dünyadaki hayatın, bütün dünyadaki hayatın önündeki açık ara en büyük tehdidi gözler önüne seriyor film. Balıkçılık endüstrisi. Seaspiracy denizden gelen yiyecekler konusundaki fikrimizi ebediyen değiştirecek nitelikte. Sürdürülebilir balıkçılık etiketleri var. Damga vuruyorlar ya, ruhsatlıdır, sürdürülebilir evet. Bu temiz balık. Balık çiftlikleri yıkımının en büyük failleri arasında olduğu ortaya çıkıyor. Kontrol sıfır derecesinde. Balık ağlarının yarattığı korkunç kirlenme ve yıkımsa neredeyse dünyada hiç konuşulmuyor. Bunu da ortaya koyuyorlar. Bir de gene üzerinde hiç durulmayan bir şey, kanlı karidesler denen, tamamen denizlerde, dünya denizlerinde, okyanuslarında köle emeği kullanılarak avlanan kanlı karides vaziyeti var. Ve burada tek yol balık ve deniz ürünlerinden uzak kalmak, uzak durmak olarak ortaya çıkıyor. Önemli bir film. Kip Anderson prodüksiyonu yapan Ali Tebrizi çekmiş filmi. Film gerçekten çok çarpıcı. Ben de hafta sonu izleme fırsatı bulmuştum. İklim değişimiyle ilgili değil ama tam tersi balıkların, türlerin yok oluşunun iklim değişimini de olumsuz etkileyebileceğine dair çok ilginç bilgiler de vardı. Yani balinaların bile iklim değişimi, yani okyanusların karbon emmesindeki oynadığı özel rolden örneğin bahsediyordu. Evet, bilinmeyen çok bir ilginç. Sürü ilginç şeyler evet. Var. Tayin edici, önemli şeyler ve nasıl katliamlardan yola çıkıldığını da net olarak ortaya koyuyor. Yani ticari balıkçılığın muazzam etkisi var. Sürdürülebilirliğin bir yana yıkımdan ibaret. Aynı ekip aslında belgeseli çeken 2014'te Cowspiracy diye, sığır komplosu diye çevirdiğimiz şeydi. Şimdi de sürdürülebilirliğin altındaki gizemleri başka bir şekilde ele alıyor. Son derece çarpıcı görüntülerin bulunduğu, bilgilerin bulunduğu, yeni bilgilerin de bir film gerçekten. Ve yani insanların, herkes için, sıradan insanlar için çok zor olduğunu söyleyebilirim. Yani bütün bu büyük şirketlerin markalarına güvenin neredeyse sıfıra ineceği bir durum. Ayrıca yeryüzündeki hayatın, yıkımın aşağı çıkarılması ve buna karşı çıkılması gereken medyadan ses çıkmıyor. Koruma gruplarından, hükümetlerden tam tersine ses çıkmadığı gibi destekliyorlar da. Bayağı üstünü kapatıyorlar. Bütün filmde onların da durumu var. Yani aslında Sea Shepherd grubunu ve Greenpeace gibi grupları desteklemek gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü onlar açıkça endüstriyel balıkçılığa ve ticari balıkçılığa, balık çiftliklerine de aynı şekilde çok sıkı gözlemlerle ortaya koyuyorlar. Yani sadece plastik pipetlerle ilgili olarak meselenen bakıldığı zaman ana büyük gövde, salondaki fil tabiri caizse gözden kaçırılıyor. Evet, Avustralya'da da ilk uluslar adı verilen yerliler, yani o toprakların kadim sakinleri, iklim değişikliği tartışmalarında biz de söz sahibi olmamız gerekiyor. Artık toplantılara ve görüşmelere girişmeliyiz diyorlar. Kendilerini ortaya koydular. Öte yandan Türkiye'de de Çevre ve Şehircilik Bakanı Kanal İstanbul imar projelerini onaylayıp askıya çıkarttıklarını açıklarken Kadıköy'de de yüzlerce kişi ya Kanal ya İstanbul eylemine girişti. Beton İstanbul'a hayır dediler. İlginç eylem. Ülke ocaklarından da ulusal eylem planında tavsiyeler var. Paris Anlaşması'na taraf olunabilmesi söz konusu olabilir. Karbon vergisi getirilebilir. Potansiyel güneş tarlaları kurulabilir diyorlar. Çarpıcı yeni bir durum bu da. Öyle bir ilginç araştırmada çıkmıştı ki verememiştik galiba. Independent Türkçe'de ispermeçet balinaları birbirlerine insanların zıpkın saldırılarından kaçmayı öğretmişler ve balina avcılığı endüstrisinin zirvesini yaşadığı 19. yüzyılda birbirlerine öğretmişler zıpkın saldırılarından kaçmayı. %58'lik bir düşüş gözlemlenmiş. Bu yani, demek ki aslında bizim öngördüğümüzden çok daha zeki yaratıklar ve kendi evet. aralarında ciddi bir iletişimleri olduğu anlamına geliyor. Evet, hiç şüphesiz, ama buna rağmen yok ediliyor işte. Bunu sadece ilk yerli halklar, denizlerinde ilk halkları, o civarda yaşayan insanlar biliyor, bir tek kavrayabiliyor. Evet. İkinci büyük önemli konu da COVID-19. Dünyada 128 milyona yakın vaka, 3 milyona yakın vefat. Türkiye'de 29 bini aştı vaka, 31 bini aşkında toplam vefat var. Milli futbol takımında 3 vaka şüphesinden bahsediliyor. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği'nden de çağrı var. Sağlık Bakanlığı başarısız olduğunu kabul etmeli ve tüm sorumluları istifaya çağırıyorlar. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Pala da 3. tepe noktasına gidiyoruz. Hemen, yarın demiş dün. 28 günlük tam kapanmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Halk sağlığı uzmanı Doktor Ortaylı da küresel aşı savaşları kimseye hayır getirmeyecek. Dünya yıkıma doğru gidebiliyor deniyor. Bir de üçüncü çok önemli bir nokta da Myanmar'da artık toplu katliamlar başladı. Birmanya'da Birleşmiş Milletler ve dünyanın çeşitli ülke ve kuruluşlarından acil durdurma çağrıları yağıyor ama toplu katliam artarak sürüyor. 27 Mart Silahlı Kuvvetler Günü'ydü. Resmi olarak 1945'ten beri Japon işgaline karşı direnişin yıl dönümü diye kutlanıyor. Silahlı Kuvvetler Günü'nde Silahlı Kuvvetler muazzam bir katliam yapıp 1 Şubat'ta yönetime el koydukları dönemden beri Junta'nın yaptığı en büyük katliam 120 civarıydı. En son öldürülenlerin sayısı. Evet, hatta en son... cenazeye de bir cenazeye bu katliamdan sonra yapılan cenazeye de ateş açıp tekrar çok sayıda kişiyi öldürmüşlerdi. O da pazar günü. Cumartesi pazar gerçekleşti bu katliam. Yani 120'yi aşmış durumda bir tek gündeki şey toplam öldürme sayısı. Ve Birleşmiş Milletler'den de dünyanın çeşitli ülke ve kuruluşlarından da acilen durdurma çağrıları yağıyor ama toplu katliam artarak sürüyor. Bu arada bu Silahlı Kuvvetler Günü'ne ziyaretçi, ne der, temsilci gönderen ülkeler de var. Aslında bunlar da kimin rejimin arkasında olduğunu gösteriyor. Bir yandan sokakta gösteri vardı, öbür taraftan yani halkın gösterileri vardı ve 100 küsür kişi katlediliyordu. O sırada başkentte araçların geçişleri, askeri araçların geçişleri, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Vietnam, Laos, Tayland'dan ülke temsilcileri, resmi temsilciler junta lideriyle birlikte poz veriyorlardı. Çin zaten büyük bir destek veriyor, sessizlikle karşılıyor bütün şeyleri. Çıkarlar var maalesef. Evet. Bir tane de iyi haber vereyim. Çok özür dilerim. Covid geçerken bir tane önemli haberi atladık. AKP Parti Kongresi'nde biliyorsunuz 17 bin kişi bir araya gelmişti Ankara'da, Türkiye'nin 81 ilinden. Evet. Bir milletvekili, AKP Kayseri milletvekili İsmail Tamer'in COVID-19 testi pozitif çıkmış. Kendisinin kongrede de fotoğrafları vardı. Yanındakilere, kongrede yanında olan kişilere de tüm arkadaşlarımıza test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum demiş benimle bu sürede görüşen. Böyle evet. Bir haber vardı. Bir tek iyi haber de verebiliriz. Michigan Üniversitesi yanılmıyorsam tamamen çekilmiş şeyden. İklim sorununu, fosil yakıtlardan her türlü desteğini, mali desteğini çekmiş. Bu da günün önemli iyi haberlerinden biri olarak vermeye değerdi. Onu atlamışım iklimden, şeyden bahsederken, iklim haberlerinden. Bir yandan Covid derken de Meksika'da korona ölümlerini güncellemiş, tırnak içinde söylüyorum. Gerçek sayının %60 daha fazla olduğunu ortaya koymuşlar ve bu şekilde Brezilya'yı geçti diyor haber ama baktım son emin değilim. Yani Amerika ve Brezilya'dan sonra 3. sırada olabilir. Ama çok çünkü bu hükümet raporu. Yani evet. Muhtemelen bu resmi rakamlara şu an yansımadı. Ama raporda %60 daha yüksek olması, eski ölümlerle, önceki yıllardaki ölümlerle istatistiksel bir araştırma yapmışlar. Böyle bir sonuca varıyorlar ama bu muhtemelen resmi rakamlara yansımadığı için ikinci sırada gözükmüyordur Meksika. Evet, bu arada da Türkiye'den şeyler, direnişler, adalet arayışları devam ediyor. En önemlilerinden bir tanesi milletvekili, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu adalet nöbetine devam ediyor. Ve bu konuda bir de pazar günü de devam eden bir şey var. Ben sürdüreceğim diyor. Ve aynı zamanda da ilginç bir şekilde adalet nöbetine devam ederken Gergerlioğlu dini istismar eden partinin yetkilileri lüks arabalarda kokain çekiyorlar, halkı sömürüyorlar diye bir video, adalet nöbetinin 12. gününde bir video mesajı paylaşmıştı. Ve onun da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde büro personeli olduğu söylenen, belirtilen ve bilinen, yani daha doğrusu açığa çıkan Kürşat Ayvatoğlu adlı kişinin ifadesine de göndermede bulunmuş. Biz adalet için direniyoruz. Ötekili dini istismar eden partinin yetkilileri de lüks arabalarda kokain çekiyorlar, halkı kandırıyorlar, sömürüyorlar ve biz tüm bunlara rağmen adalet diyoruz diyor. Ve vatandaşlara da bir çağrıda bulunuyor. Cezaevine girsen bile bu nöbet devam etmeli. Herkes evinde adalet nöbeti afişi asarak ve sosyal medyada paylaşarak bu nöbeti devam ettirebilir diye konuşmuş. Bir kulak verelim ona. Adalet nöbetimizin 12. günündeyiz. Herkese günaydın. Rojbaş. Biz adalet için direniyoruz. Dini istismar eden partinin yetkilileri işte pudra şekeri çekiyoruz diyerek kokain çekiyorlar lüks arabalarda ve halkı sömürüyorlar, halkı kandırıyorlar ve biz de bütün bunlara karşı adalet diyoruz. Adalet nöbetimiz yurdun dört bir tarafından büyük bir destek buluyor. Az evvel Trabzon'dan gelen bir kardeşimiz bize desteklerini bildirdi, uzun uzun konuştuk. Edirne'den, İzmir'den, her yerden gelen arkadaşlarımız var. Dünyadan destek alıyoruz. Biz çok doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz. Din istismarcılarına karşı mücadele ediyoruz. Vicdan ekseninde mücadele ediyoruz. Herkes için adalet diyoruz. Adalet nöbetini tutmaya devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız, vekillerimiz, partimiz çok güçlü bir destek veriyor. Toplum destek veriyor. Ve benim tavsiyem, ben cezaevine girsem bile bu nöbet devam etmeli. Herkes evinde adalet nöbeti bez afişi asarak, sosyal medyadan mesajlarını paylaşarak bu nöbeti devam ettirebilir. Bu zor değil. Herkese, tüm Türkiye toplumuna tavsiyem bu. Çok etkili, pasif, sivil bir direniş yapabilirsiniz. Ve yapmanız da gerekiyor çünkü herkes için adalet demekten başka bir yolumuz yok. Herkese iyi pazarlar efendim. Ben pazar günü genel merkezdeyim. Herkesi de beklerim. Çok fazla bir süremiz yok. Ve herkese iyi pazarlar diliyorum efendim. İyi günler. Evet, milletvekili Haluk Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan bu kısa mesajı aldık. Adalet nöbetine devam ediyor. Az vaktimiz olduğunu ama devam etmemiz gerekiyor. Ben hapse girsem de devam etmek gerekiyor diyordu. Bu arada bu sözü edilen kişi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi personelinden olduğu tespit edilen Ayvatoğlu lüks araç içinde uyuşturucu madde alırken görüntülendi. Kendisinin Cumhurbaşkanı'yla İçişleri Bakanı'yla ve üst düzey parti yetkilileriyle, milletvekilleriyle fotoğrafları yayınlandı. Parti genel başkan vekiline cep telefonunu elden teslim ederken bir tören sırasında videosuna görüldü. Lüks milyonluk araçlarını satışa çıkardığı belirtildi. Kendisinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkinin kesildiği söylendi. Kendisi gözaltına alındı. Savunmasında bir ifadeye göre, Ankara'daki bir gazeteye göre görüntünün şakalaşma olduğunu söylediği ve kokain değil pudra şekeri çektik dediği söylendi. Ve bütün bu tartışmalar arasında kendisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık sonra yanlış anlaşıldı diye bir açıklama yaptı pudra şekeri filan konusunda. İçişleri Bakanı bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor dendi. Ve bu personel Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. Sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün mensuplarından ve bütün Türkiye'den özür diledi. Yani şeyden bahsetmek, son yaptığı hesapta partinin yani iki şey söylüyor. En son haberlere göre takip etmek de kolay değil. Çok karmaşık bir durum. Hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi diyor. Ama aynı zamanda biraz daha sonra yaptığı bir açıklamada da partinin gücü için orada olmak istedim diyor. Ne demek bu bilmiyorum. Ailesi aracılığıyla kaleme aldı. Açıklamadır başlığıyla bir açıklama yapıyor. Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm diyor. Bir büyük skandal herhalde bir süre daha unutulana kadar birkaç gün daha konuşulabilir. Lüks araçların satışa çıkarılması filan da var ve Kronos gazetesinden Yavuz Genç de lise terkten ultra zenginliğe bir AKP hikayesi diye ayrıntılı bir yazı kalemi almış. Ayvatoğlu nasıl zengin oldu diyor. İhale, danışmanlık, rant üçgenindeki tipik bir AKP hikayesi demiş. Evet, herhalde yeni gelen haberlerle onu takviye ederek devam edeceğiz. Bu arada birkaç haber daha var. Hrant Dink cinayeti davasında karar çıktı. 33 beraat, 27 mahkumiyet, 4 müebbet, 2 ağırlaştırılmış müebbet. Dink ailesi verilen kararın hakikatten çok uzak, oldukça uzak olduğunu söylediler. Bu arada ailesi söyledi. Bu arada kadınlar Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve hocaları mücadeleye devam ettiler. Göçmenler hükümete tepkilerini göstermek için de Paris'in ortalık yerinde kamp kurdular. Uluslararası alanda da devam ediyor. Bu haberleri de size mümkün olduğu kadar bu dar zamanda kısa paslaşmalarda bildirmeye devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın Feryal, günaydın Özdeş. İyi haftalar dile başlayalım. Günaydın. Şimdiki son programımızdan bugüne dek ortalama yeni COVID olgusu sayısı 599.070 günlük olgu. Yani 600 bin limandan 250'lere düşmüştük. 4-5 gün kadar sürdü bu göreceli azalma. Ama tekrar 600 binli sayılara ulaşmış bulunuyoruz. Bu önemli bir nokta. Bir de küresel boyutta aşılama oranlarına ait bir sayısal değer vereyim. 486 milyonu aştı dünyada kullanılan aşı sayısı doz olarak. Türkiye'de 6. sırada 14.65 milyon doz aşı kullanıldı ülkemizde. Şimdi İki önemli haber var. Bunlardan bir tanesi 2020'de sera gazı salımının %5 azaldığı saptanmış. Bu açıklandı. 10 yıllardır bu oran böyle bir düşüş görülmemişti. Özellikle transport, nakliye, endüstri aktiviteleri aylarca yavaşlaması geçen yıl oranla geçen yıl oranla bir aylık süreye baktığınız zaman özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde tüm dünyada sera gazı emisyonunun %17 oranında azalması söz konusu olmuş. Hem atmosferdeki karbondioksit hem de sera gazının azaldığı belirlenmiş ama bu %7 gelişme olması lazım. 17 benim kaynağımda. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günler için bu. Yoksa bir yıl için %5. Benim oranlarım biraz farklı tamam. Herhalde. Tamam. Ama bu gelişme Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için yeterli mi? Sorusu tabii böyle bir şey evet. Söylemek mümkün değil. Bir bu bilgi bir de bir eksobiyolog. Doğrusunu isterseniz benim cahilim bilmiyordum ne demek olduğunu. Gezegenler üzerindeki yaşamı inceleyen bilim dalıymış eksobiyologlar. Bir Fransız eksobiyolog Louis Hendecourt. Doğal seleksiyon kuramı pandemi nedeniyle bir takım pandemi konusunda bir takım öngörüler yapmamızı engelliyor diyor. Tek bildiğimiz virüsün dolaşımını engellemek bunu yapmaya çalışıyoruz. O da biraz yer değirmenlere karşı savaş gibi bir şey diyor. Çünkü sıkça unuttuğumuz, inkar ettiğimiz, görmezden geldiğimiz Darwin kurallarının ne derece gerçek olduğu bir yıldır yaşayarak görmekteyiz aslında diyor. Ve mutasyon parantezinde daha az ürkücü olduğu için isterseniz varyant kelimesini kullanayım demiş. Doğal seleksiyon yeni adapte olanlar başından beri 16 binden fazla mutasyon saptandı. Bu SARS-CoV-2 virüsünde mutantlar adapte olurlar diyor. Yeni eskinin yerini alır çünkü daha hızlı çoğalırlar deyip bu konudaki bu evrim kuramının nasıl geçerli olduğunu ve bütün çabaya karşın bununla yarışamadığımızı şu an için gelinen noktada bunu belirtmiş. Bu da ilginç bir nokta. Şimdi evet, sizin ki, önce sağlık programında da Doktor Osman Elbek'te aynı şeyi söylemişti. Elbek'te. Evet. Açıkça Darwin'in kuralını, evrim kuralını doğrulayan gelişmeler her an oluyor bu konuda dedi, değil mi? Evet. Şimdi ben konuşmalarımı bitirirken hep bir slide kullanıyorum. Bilimi ister beğenin, ister beğenmeyin, ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Tek gerçek onun doğru olduğudur diyen bir sözden bitiriyorum. Bu da öyle bir şey yani. İsterseniz bu iklim krizini, isterseniz bu doğal seleksiyonu kabul etmeyin, ister edin, ister etmeyin. Neyse. Şimdi birazcık da gülümseteyim size. Brezilya'da bu özdeşe bu haber, özel haber. 35 yıldır tüm aşı kampanyalarının bir maskot kullanılıyor. Maskotun bir figürü var. Hani bizde de işte çeşitli yerlerde Mickey falan gibi bir takım maskotlar oluyor. Adı Z. Gotinha. Damlacık Joe demekmiş tam Türkçe'ye çevirseniz. Çok üzgün bugünlerde. Çünkü bir toplantı sırasında Başkan Bolsonaro'ya elini uzatmış o maskot. Kesinlikle elini sıkmıyormuş Bolsonaro. Böyle bir terslemiş maskotu. Bu haber ilginç. Halbuki o kadar Covid tedbirleri almazdı. Değil mi? Bu açıdan düşünmemiştim. Şimdi önemli bir diğer böyle benzer bir olay da Peru'dan geldi. Bir gelişme. Peru'da Peru üniversitelerine karşı ciddi bir tepki var. Bir skandal olduğunu söylüyorlar. Çünkü politikacılar, araştırıcılar ve onların aile fertlerinin hiçbir şekilde listede olmamalarına rağmen el altından aşılandığı ortaya çıktı bol miktarda. En son 470 kadar kişinin Vizcarra'nın eşi, kardeşi, işte çeşitli üniversite rektörleri, üniversite rektörünün ailesi, kayınvalidesi falan bunların hepsi aşılanmışlar. Bunun için National University of San Marcos, Lima'daki ve Cayetano Heredia Üniversitesi yine bunlara karşı acayip bir tepki oluşmuş. Böyle bir Latin Amerika'ya özgü bir skandal diyeceğim. Özellikle şeffaflığın olmadığı iddia ediliyor Latin Amerika'da. Ne ülkeler var yani? Şeffaf. Politika izlemeyen ülkeler. Ama benzer bir şey hemen Venezuela'dan da çıkmış. Orada Başkan Nicolas Maduro'nun Facebook hesabı bir aylığına bloke edilmiş. Nedeni de Carvativir isimli henüz onay almamış hani deneme aşamasındaki bir ilacı sürekli olarak Mete'den sürekli olarak bu ilaçtan her şey kurtulacak diyen mesajlar attığı için insanları yanlış yönlendiriyor diye Maduro'nun hesabına da bir blokaj gelmiş. Şimdi bir ilginç haber de Barcelona'dan geldi. Bilmiyorum gözünüze ilişti mi? 5000 kişilik bir rock konserinden bahsediliyor gerçekleştirilen, evet. 27 Mart Cumartesi günü. Mesafe kısıtlaması yok. Böyle, fakat ilginç bir şey bu, böyle yani sorumsuzca yapılmış bir şey değil. Bu bir deneysel çalışmaymış, ben bunu anlayamadım. Herkese maske dağıtılıyor, maske takma zorunluluğu var. Ama sosyal mesafe, fiziksel mesafe olmayacak diyorlar. Herkes yan yana, kucak kucağa neredeyse, yani eller havada bir konser. Bir açık rock hava konseri galiba, değil mi? Yok, hayır, kapalı havada Love of öyle Lesbian mi? Ve çok iyi havalandırma yapılıyor. Yani maske ve havalandırmaya özen gösteriliyor. Buna karşılık fiziksel mesafe yok. Amaç COVID döneminde bu tip aktiviteler yapılabilir mi, yapılamaz mı kontrol etmek. Bu daha önce 500 kişilik bir küçük grupta yapılmış. Ve herkese konsere girmeden önce antijen testi yapılıyor. Negatif olanlar konsere alınıyor. Onların giriş bileti telefonlarına geliyor negatif çıktığında. Biletlerin bir ücreti var. 23 ile 28 euro arasında değişiyor. Bunun içinde konser ücreti, test ücreti ve maske parası var. Dediğim gibi 14 gün takip edilecek bu kişiler. Benzer bir uygulama kısa bir süre önce Hollanda'da da yapılmış. Bu sabah öğrendiğim kadarıyla Fransa'da biz de yapalım demişler böyle bir şeyi. Yani kısaca eğer bir bulaşma saptanmazsa, ki o 500 kişilik daha önce yapılan konser incelemesinde 14 gün falan takip edildiğinde hiçbir kimseye bulaşın olmadığı gösterilmiş. Kısacası bu yapılanlarla acaba bu dönemde, hani tamamen pandemi bitti demeden önce de biz konserler düzenleyebilir miyiz? Birçok konser organizasyon şirketinin finanse ettiği bir proje bu. Bu sabah dediğim gibi Fransa'da bunu uygulayacakmış. Böyle bir girişim Fransızlar tarafından yapılmış. Bir de bununla ilintili bir böyle bir deneysel çalışma değil ama bir paralel bir bilgi İstanbul'dan geldi. Görmüşsünüzdür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında 100'den fazla farklı noktada açık hava sahnesi. İstanbullularla buluşacak müzisyenler. Hani bir paralel bir bilgi diye verdim, yoksa böyle bir deneysel çalışma değil tabii. Şimdi Çin'in ilginç uygulamaları var. Şuradan başlayayım. Özellikle Afrika ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında aşılama konusunda örnek ülke Fas. Fas'ın aşılaması çok dile getirilmeye başlandı. Çok takdir topluyor. Toplumun %7'sini iki doz aşı yapmış Fas yetkilileri ve bu Fransa'da uygulanan aşılamanın iki misli neredeyse. Ki Fransa bir ay önce başlamıştı aşılamaya. Fas'ın başarısı, işte kısıtlamalar çok katı. Sokağa çıkma yasakları, okulların kapatılması, maske takma zorunluluğu, uymayanlara çok ciddi cezalar. Ve bu her yer kapatıldığı için işsizlik geçen yıl oranla sıkı durun çok çarpıcı bir rakam. %29 artmış. Çok acayip bir şey. Slogan kendimi koruyorum, ülkemi koruyorum. Ülke bilinciyle gidiyorlar. 65 milyon aşı ile anlaşma yapmışlar bu kadar miktarda aşıyı almak için. Ancak Sinopharm firmasından 40 milyon anlı bir Çin firması daha az gelmiş. Ve bu nedenle bir sıkıntı da var, hani sürdürülmesi bu aşı kampanyasının. Ama buradan Çin'e geçeyim. Çin'in politikası ilginç bir politika izliyor Çinliler. Yine burada Çin ile Batı aşı sektörünün ciddi bir çatışması var. Ve Çin'i özellikle politik bir ipek yolu oluşturmakla suçluyorlar. Çünkü özellikle Orta Doğu ülkeleri, Suudi Arabistan, Irak, Oman, İran, Kuveyt, Emirates, Birleşik Arap Emirliği, Mısır, yani bütün bunlarla ilgili çok ciddi çalışmaları var ve Batı'nın yaptıklarının çok çok daha ilerisinde bir takım anlaşmalar yapıyorlar bu ülkelerle ve Afrika ülkeleriyle. Bir tek İran'la yaptıkları anlaşmaya bir sorun çıkmış. O da bir İranlı yetkilinin, Sağlık Bakanlığı yetkilisinin bu Çinlilerin de bildirdikleri sayısal değerlere hiç güvenmiyorum açıkçası varmış. Bu birazcık işi hani yokuşa sürmüş ama yine de İsrail'de dahil olmak üzere Çin konusunda çok ciddi, Çin'in ciddi atak yapıyor ve bu yaşanan sürede bir avantaj elde etmek için Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle sürekli anlaşmalar yaptığı söylüyor. Hemen belirteyim, bu arada Çin'e karşı Batı'nın da takım söyledikleri var. Örneğin Nature dergisinde 25 Mart günü bir makale yayınlandı. Bu makalede şu anda COVID-19 konusunda yayınlanan bilimsel yazılarda Çin kaynaklı, Çin menşeli yazıların sayısının arttığını ve bunların hiçbirisinin güvenilir olmadığı yazıldı. Holly Els ve Richard von Norden yazdılar. İlginç bir yazı. Yani böyle ciddi bir dergide çıkan bir yazı. Şimdi ülkelere baktığımız zaman Fransa'da aşılama yine çok kötü gidiyor. 75 yaş üzerinde hala aşılanmamış insanlar ve bunlar için otobüs seferleri düzenlendi. Aynı ülkede Fransa'da Paris'teki 40 tane hastanenin kriz yöneticisi hasta triyajına, yani gelen hastaların tedavi alınmasına bir seçim yapmaya zorlanacağız, bugünlere geldik diye açıklama yaptılar. Bu da çarpıcı bir bilgi. Biraz önce sizin Türkiye'den verdiğiniz haberlere birkaç tane ilave yapayım. Birincisi Sağlık Bakanı'ndan, Fahrettin Koca'dan gelen bir haber var. Kendisi Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden yollanan 1,5 milyon doz BioNTech aşısı nereye gitti diye soran Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya bir mektup vermiş. Bu mektup açıklandı. Mektupta bana inanmıyorsanız BioNTech'ten gelen şu mektuba bakın dedi. Niye bir sağlık bakanı böyle bir bana inanmıyorsanız vallahi doğruyu söyledim diye böyle bir şey açıklama yapar. Bana ilginç geldi. BioNTech mektubunu da kendi mektubuna eklemiş. Ve burada birazcık da hani çaresizce belki hani şikayetlerini dile getirmiş mektubunda. Aşıların söz verilen, anlaşmayla belirlenen düzeyde verilmesi için ilgili bu konuda çok büyük sorunlar yaşamaktayız. Biz değil hemen hiç kimse aşıyı söz veren verilen zamanda alamıyor diyor. Ürün çok kısıtlı ve 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarının 2 doz aşısını Haziran'a kadar tamamlayacağız diyor. Avrupa Birliği her an Avrupa Birliği dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getiriyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz ve o nedenle anlaşmaları çok sıkı takip ediyoruz, anlaşmaları gerçekleştiriyoruz diyor. Ve yine Sağlık Bakanı'nın Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarında aşılama programlarına dahil oldular. Artık onlara da randevu sistemi açıldı diye ilan var. Sizin de değindiğiniz gibi halk sağlığı uzmanı Sayın Doçent Doktor Nuriye Ortaylı yine Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazısında bu konuya, yani aşı milliyetçiliği konusuna değinmiş. Ve zenginler kulübü kendi aralarında kavga ediyorlar diyor. Gerçekten de İngiltere, Avrupa ülkeleri, Avrupa ülkelerinin kendi birliği dışına aşı satmama konusundaki girişimleri aşının adaletli dağıtımının şu an için mümkün olmadığını gösteren en çarpıcı gelişme diye bahsediyor. Ve tabii patent haklarından pandemiyi kontrolüne kadar vazgeçilmesi bu çok önemli bir nokta. Dünya Sağlık Örgütü de artık bu konunun altını sık sık çizmeye başladı. Ama ilginçtir, üreticiler buna hiç yanaşmıyorlar. Dünya Ticaret Örgütü önderliğinde yanıt bile vermiyorlar, toplantı yapmıyorlar bu konuyu konuşmak için. Yaptıkları açıklamalarda patentin kalkması kitlesel üretimi kolaylaştırmayacaktır ve gelecek için inovasyon çalışmalarını engelleyecektir gibi her zamanki gerekçeleri ileri sürüyorlar. Buna kadar doğru elbette tartışılır. Türkiye'den Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yurt dışından Türkiye'ye gelecek ve yurt dışına çıkacak olan kişiler için ne tür kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Neler istiyor ülkeler? İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek yolcular, Almanya girişte 3 tane test ibraz etmek gerekiyormuş. Bu garip bir şey. Çin farklı bir şey. Sadece Türkiye değil, bütün dünyadan geleceklere test uygulayacak. Daha sonra da kendilerine gösterilen otellerde kendi bütçeleriyle bir süre kalacaklar. Bunu Avustralya'da yapıyordu. İki açıklama var. Yine sizin belirttiğiniz gibi iki önemli bilim insanından bu konuda çok doğru bilgileri aldığımız Profesör Doktor Derya Unutmaz ve Profesör Doktor Kayahan Pala'dan. Her ikisi de hem biraz önce sizin değindiğiniz gibi 28 günlük tam kapanma önerisinde bulunuyorlar. Açıklamalarının bir bölümü de ülkemizde kullanılan Sinovac aşısının etkinliğiyle ilgili. Ben bu konuda kendilerinden biraz daha farklı düşünüyorum. Çünkü inaktif aşılarda beklenen koruyuculuk çok fazla olmaz demişler. Hatta Sayın Pala'nın da aşının koruyuculuğu %50 civarında. Hep söylemeye çalışıyorum. Bu cumartesi günü bir toplantıda da ayrıntılı tartışıldı. Batı'da hazırlanan işte modern teknikler, vektör ya da mRNA aşılarında koruyuculuk %95, inaktif aşıda koruyuculuk %50 deniyor ama bu doğru değil. Bu elmalarla armutları kıyaslamak gibi bir şey. Çünkü %95'lik batıdaki aşıların, batıda hazırlanan aşıların koruyuculuk oranı ağır hastalarda aşının başarısı. İnaktif aşı için ağır hastalarda bu oran en az onlarınki kadar %95 ile %100 arasında değişiyor. %50 sayısal değeri, 50.4 sayısal değeri bu inaktif Çin aşısının hafif hastalardaki başarı oranı. Biz mRNA ya da vektör aşılarının hafif hastalardaki değerini bilmiyoruz. Onun için bir aşının hafif hastalar, diğer aşıların ağır hastalar için bulgularını kıyaslamak pek doğru değil ve geliyor bana. Profesör Mehmet Ceyhan'ın Türkiye'de bir açıklaması var. Mutant virüs en çok gençleri vuruyor diye. Burada da gerçekten İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye'deki gözlemler de bunu gösteriyor. Eskiye kıyasla, bundan 3-4 ay öncesine kıyasla gençlerde ve çocuklarda daha çok enfeksiyon görülüyor. Bu acaba dolaşımda bulunan mutant suşun daha çok gençlere eskisine kıyasla daha fazla etkilemesini bu yaş grubunun bundan mı kaynaklanıyor yoksa ileri yaşlarda yine de aşılama oranları artmakta ve bunlar aşıdan korunmaya başlıyorlar. Özellikle İngiltere, İsrail için bu söz konusu. Ve hastalığın görülme yaş dilimi daha genç yaşlara mı kayıyor? Bu tam belli değil, netleşmedi ama bu da ileride herhalde saptanacaktır, bildirilecektir. İzmir Tabip Odası'ndan bir açıklama var. İzmir'de vaka sayısı şu an 700'leri aştı ve İzmir zor durumlara doğru hızla ilerlemekte diye. Bu arada Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca geliştirdikleri aşı ki bu AstraZeneca aşısının başına doğrusunu isterseniz gelmeyen kalmadı. Çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Yani tedarikten yan etkilere işte verdikleri raporun doğru çıkmamasından hafta sonu bunu teyit etmem lazım ama İtalya'da depolarda kaçak AstraZeneca aşılarına rastlandı falan. Yani böyle garip garip şeyler oluyor. Ama bu iki kuruluş, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığı ellerindeki aşının burun spreyi olarak, intranazal olarak kullanımı konusunda çalışacaklarmış. 4 ay kadar sürecek ve önümüzdeki günlerde başlayacakmış. Bu burun spreyi şeklinde aşılama tabii kitlesel aşılamalarda bu çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Birçok ülkeden işte biraz önce Latin Amerika ülkeleri, Venezuela ve Peru'dan örnekler verdim bir takım yaşanan olumsuzluklar. Bir tane de Meksika'ya ait vereyim isterseniz. Yeni yayınlanan bir raporda gerçek sayı bugüne dek açıklanandan %60 civarına daha yüksekmiş Meksika sayısal değerleri. Hükümetin sessizce yayınladığı bir raporda resmi ölü sayısı 201.429'dan 321 bine fırladı. Dönem dönem bazı ülkelerin bildirimlerinde değişiklik yapmaları sonucu bir gecede aniden gerçek sayıların söylenenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Yaptıkları şu, daha önceki yıllarda belirli bir zaman dilimi için ortaya çıkan ölümlerin, meydana gelen ölümlerin bu yıl 2020 yılında, 2021 yılında gerçekleşen ölüm sayılarıyla kıyaslamaları üzerinden gidiyorlar. Böyle yaptıklarında 200 binlerden 320 bine fırlamış ölüm sayısı. Bazıdan ölümlerin %70'i COVID-19 kaynaklı olduğunu ilan etti. Evet, yani pardon, bu doğruysa o zaman dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok ölüm sayısı Meksika'dan görünüyor olacak. Evet. Brezilya'yı da aşmış olacak diye görünüyor. Evet, Brezilya'yı aştı, evet, belirtiliyor. Hindistan'dan bir haber var. Hani aşılaması çok iyi gidiyordu Hindistan'ın ama bir gecede yeni olgu sayısı oldukça yüksek. 53.476. Son 5 ayda gözlenen en yüksek değer, bu nedenle ciddi bir aldıkları önlemler paketini gözden geçirmeye karar vermişler. 53 bin mi dediniz bir gecede? Evet, 53.476 aslında bir gecede. Şimdi bununla kıyaslayınca 1 milyar nüfusu var, Türkiye'nin ise 30 bin. Yani Türkiye'nin durumu sanki daha vahim gibi. Evet, haklısın. Bir takım çalışmalardan da bahsedeyim, yayınlanan. Bunlardan bir tanesi dünyadaki aşılamanın nasıl gittiğiyle ilgili. Şu ana dek 413 milyon doz aşı üretilmiş. Bunun 179 milyon dozu, ki %43'üne tekabül ediyor, mRNA aşısı. %35'i tüm virüsü kapsayan aşılar, örneğin inaktif aşı, Türkiye'de kullanılan aşı gibi. %22'si viral aşı, Airfinity datası. Bu bilgi var. Acaba çok soru soruluyor. Çünkü hep bize neden de bu pandemi ne zaman bitecek? Toplumsal bağışıklık olunca. Nature dergisinde bir yazı çıktı. Biraz başlı, moral bozucu. Covid-19'da toplumsal bağışıklık neden olmaz yazısı. İşte birinci neden diyorlar, aşıların bulaşmayı engellemediğini biliyoruz. Hani hastalık ve özellikle ağır hasta, ölüm, hastane yatışlar engeller aşılar ama bulaşı engellemez diyorlar. İkincisi, üretimde sorunlar var. Herkese yetecek kadar aşı üretilemeyecek. Üçüncüsü, yeni varyantlar bu toplumsal bağışıklık işini zorlaştıracak. Ve nihayet aşının ne kadar süreyle koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Üstelik aşılar insan davranışlarını da değiştiriyordur. Kullananlar belki biraz daha sorumsuzca, hani fiziksel mesafeye dikkat etmiyorlardır. Böyle yapanlar varsa, bütün bu faktörleri bir araya koyduğunuzda, alt alta dizdiğinizde, bunların sonucunda toplumsal bağışıklık pek kolay kolay olmaz demişler. Bir diğer çalışma British Medical Journal'da çıktı. Onlar da Newcastle'da ve Birmingham'da 237 sağlık çalışanları üzerine bir inceleme yapmışlar. Daha önceden COVID geçirmiş kişiler gerekli sürenin sonunda aşılandıklarında, ilk kez aşılanan ve COVID geçirdikten sonra aşılananları kıyaslıyorlar. Eskiden COVID geçirenler aşılandığında, COVID geçirmeden aşılananlara kıyasla 7 misli daha fazla antikor oluşturuyorlarmış. Bu da hani bizim anamnestik reaksiyon dediğimiz, daha önceden var olan antikorların aynı etkenle bir kez daha karşılaştırması sırasında ne kadar güçlü bir yanıt oluştuğunun kanıtı. Uzun süreden beri ihmal ettiğim bir nokta vardı. Sizin istediğiniz ya da konuşmamızın uygun gördüğünüz bu long COVID olayı. İsterseniz evet, perşembe günü long COVID'e yer verelim. Çünkü işitme bozukluğu, çınlama ve vertigo başlaması gibi bir takım şikayetlere yol açtı, belirlendi. Bunu da long COVID paketi içinde haftaya görüşelim. Son bir noktada hep bu plazma aşısı, konvalesan dönemde alınan plazma aşısının kullanımı gündeme geliyor. Dönem dönem çeşitli uygulamalar ve klinikler, yurt içinde, yurt dışında şekilde buna başvuruyorlar, bu yaklaşıma. Acaba hastalığı geçirenlerden alınacak serum ve antikorlar, plazmalar kullanılır demiştik. Peki aşılananlardan da alabilir miyiz konusu tartışılıyor. Belki de aşılananların da plazmalarını alıp bunları da tedavi amaçlı kullanılır diye bir yaklaşım var. Bu da önümüzdeki günlerin herhalde gündemi olacaktır. Evet, belki Perşembe'ye şeyi de biraz bu acil 28 günlük kapanma önerilerini falan da konuşabiliriz. Milli takımdaki vakaların şüphesinin de açığa çıkacağı bir dönemde konuşabiliriz. Süreyi bitirdik maalesef. Peki. İyi haftalar. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Merhaba Özdeş. Nerede? Merhaba Feryal. İyi yayınlar, iyi haftalar herkese. Size de öyle. Önce neyle başlıyoruz? Ya biraz AKP kongresine değinelim mi? Evet, lütfen. Şimdi arka arkaya gelen işte hukuk reformu açıklaması, ekonomi reformu açıklaması, sonra işte kongre manifestosu, büyük kongre açıklamaları, bunların hepsini topladığımızda hani ne yapsan dikiş tutmuyor durumunda. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken kurda yükselmeler devam etti. Yani sonuçta açıklamalar tatmin edici olmaktan ziyade bir açıklamalar, tatmin edici değil. Boş açıklamalar olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta yani böyle bir tükenme sendromu içinde olan bir parti olduğunu zaten yıllardır söylüyoruz. Hem denediği rejim tükenmiş, hem 19 yıllık bir iktidar, muazzam uzun bir süre. Yani 19 yılda, yıl önce doğan çocuk bugün seçme ve seçilme hakkına sahip. Dolayısıyla hem parti, hem iktidar bir tükenmişlik psikozu içinde. Yani hani son kullanma tarihi geçen bir ilaç gibi etki yapıyor. Nasıl son kullanma tarihi geçen bir ilacın tedavi etme katkısı yoksa. Dolayısıyla AKP içinde bunu söylemek mümkün. Zaten arka arkaya alınan kararları da geçtiğimiz haftalarda analiz ediyoruz. Yani sonuçta işte sivil bir anayasadan falan söz edilmesi, ondan sonra yani Erdoğan ve Bahçeli'nin ne kadar sivil bir anlayışa sahip olduğunu göz önünde bulundurarak şey yapmamız gerekiyor, bu işlere bakmak gerekiyor. Ben çok eski yıllara dönüp ilk birinci olağan kongresini izlemişim. Ve orada Erdoğan'ın konuşmasını basılı kitapçığı da almışım. Bakın orada Erdoğan ne diyor? Bir problem yok değil mi seste? Hayır, yok, dinliyoruz. Yok, yok. Ben dinliyorum. Bakın, kadının hukukunun tam olarak korunduğu, kadının topluma her anlamda daha çok kılavuzluk ettiği ve daha çok katkıda bulunduğu, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğinin teminat altına alındığı, eğitimde ve çalışma hayatında fırsat eşitliğinin sağlandığı, sanatın ve kültürün baş tacı edildiği, sanatçıların ve kültür adamlarının haklarının korunduğu gerçek saygıyı gördüğü bir Türkiye rüyası görüyoruz diyor. Bu Türkiye rüyasında Erdoğan şöyle diyor ilk 12 Ekim 2003 tarihli kongredeki yaptığı konuşmada. Gördüğüm rüya diyor, medeniyetler çatışmasının dünyayı bir alacakaranlık kuşağına çevirmeye çalışması karşısında AB'ye girmiş bir Türkiye'nin medeniyetler buluşmasının en sağlam köprüsü olacağını tüm canlılığıyla gösteriyor bana diyor. Ve ekliyor bu rüyasına, kutuplaşmaların demokratik uzlaşmaya dönüştüğü bir rüya görüyorum diyor. Ekim, 12 Ekim 2003. Bunu izlemişim. Ve diyor ki AK Parti'nin diyor çizgisi muhafazakar demokrat bir çizgidir. Bu çizgide diyor toplumsal merkezi kavrayan bir hat üzerinde şekillenmiştir. İlave ediyor, etnik, dini ve bölgesel milliyetçilikleri siyasetteki kırmızı çizgi olarak ilan ediyorum diyor. AK Parti'nin muhafazakar demokrat çizgisinin çağdaş bir kitle partisi olarak tüm dünyanın önünde bir model olacağını söylüyor. Şimdi 2003 Ekim ayından devam etmek mümkün. Hatta bir ileride bir yerde işte Ekonomik ve Sosyal Konseyi yeniden çalıştırdık diyor. Böyle bir kurum ortadan kalkmış durumda. Yani bütün tarafları, toplumsal sınıfları, siyasal tarafları bir araya getirecek bir modeldi Ekonomik ve Sosyal Konsey. Bunları örnekleri çoğaltmak mümkün. Nereden nereye geldiğimiz açısından bu 17-18'in içerisinde. Zaten yani bütün bu konuşmalar ve yapılan açıklamalar bir etki bırakmıyor. Yani gelinen aşamada Türkiye'nin yeni bir anayasa vurgusu yaptığınız dönemde siz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçiyorsunuz. İşte Merkez Bankası'nda yaşanan gelişmeler, parti kapatma, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması, daha geriye alın Ayasofyalar, işte Avrupa Birliği ile ve bütün müttefiklerle olan ilişkiler problemli. Yani Erdoğan'ın adaletle ilgili, yargıyla ilgili vurgusu dikkatimi çekti. Yani Yargıtay binası ne kadar yüksek bir bina dedi. Yani bina yüksekliğiyle ya adaletin yüksekliğini ölçmeye kalktığınızda zaten iş vahim demektir. Şeye baktığınızda kadrolar, yani işte eski Ekim 2013'te yapılan kongre ve o zamanki hükümette bakanların ve MYK işte parti meclisinin daha kompakt olduğunu görüyoruz. Burada 500'e yakın bir kitleye ulaştı parti meclisi, yok efendim asil yedek üyeleri, MYK'sı, bakanları vesaire. Partinin bir parti olabilmesinin, çalışabilmesinden şikayetçi o konulara vurgu yapıyor. Dolayısıyla ne 2003'teki bir partiyi yakalamış durumda ne de hükümet performansı, kendi performansı açısından. İşte bir takım mucizeler, zaten hep mucizelerin beklentisi içerisindeydik son yıllarda. İşte doğalgaz bulundu vesaire bulundu, altın bulundu. Ve başka isimlerle de donatmak isteniyor. Tabii burada ilginç şeyler var. İşte bugün itibariyle muhtemelen işte kabinedeki bakan değişikliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. 4 aydır görmediğimiz eski ekonomi bakanı Berat Albayrak'ın yeniden dönüşü, işte kadroların tahkimatı, bu özellikle ekonomik alanda Merkez Bankası, kamu bankaları ve ekonomiyi yönetici kadroların değiştirilmesi tahkimatı gündeme getiriliyor. Burada da tabii milletvekillerinin bakan olma sürecinde son anayasada bir şey oldu. Biliyorsunuz milletvekilliğinden istifa etmek durumundalar. Bakanlık müessesesi aslında çok zayıfladı tek adam rejiminde. Tek adam rejiminde tek adamın etrafındakiler çok güçlü. Ve bakanlar adeta eski müsteşar pozisyonunda görev yapıyorlar ve onların siyasi bağlantısı, mecliste olan milletvekili bağlantısı kopuyor. Şimdi milletvekillerinden bir bakan yaptığında sayınız azalıyor. Dolayısıyla muhtemelen eldeki malzemeyle kabine revizyonunu yapacak ve bazı bürokratlardan, özellikle de bu kadro, ekonomiyle ilgili kadronun temelde işte bu İran ambargosunun delinmesinde teknokrat olarak görev yapanlar, ve son işte yıllarda faizi ve döviz kurunu düşük tutmak için Merkez Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla yürütülen o döviz satma operasyonları da bulunan kadrolar değerlendirileceğini düşünüyorum açıkçası. Tabii sürpriz isimler de ortaya atılıyor. Bunlardan biri de eski başbakanlardan Tansu Çiller. İsmi Ankara şeyinde bir haftadır dolaşıyor. Hiç bana şey gelmiyor çünkü Çiller'le Erdoğan'ın ortak noktası nedir biliyor musunuz? Faizdir. Tansu Çiller de faiz konusunda bir iktisat profesörü olmasına rağmen anlatılamadı. İhalelere müdahale etti. Hazinenin borçlanma ihalelerinde suni olarak faizi düşürmeye, Merkez Bankası'nın müdahalelerine katıldı ve Merkez Bankası'nı bağımsız bırakmadı. Ve sonuçta biz tabii ki pek çok şartlar olumsuz gidiyordu ama 94 krizine giriş yani lastiğin erken patlamasının nedeni Çiller'in faiz konusundaki takıntısıdır. Suni olarak emirle faiz düşürme talimatları vermesidir. Bu anlamda Erdoğan'la Çiller ortak düşünürler. Ortak yaklaştıkları konu var. Farklı yerlerden gelseler gibi görünse de. Dolayısıyla ben yadırgamadım ismin dolaşmasını. Başka ilişkilerin de olduğunu biliyoruz. Şimdi sonuçta Türkiye'nin içinde bulunduğu borç batağı dış ekonomik ilişkilerine yansıdığı gibi siyasal ilişkilerine de gelmiş durumda. Yani Birleşik Devletler'le olan sorunların hangisini saymakla başlamak bilemiyorsunuz. İşte S-400 diyorsunuz, Suriye diyorsunuz, Doğu Akdeniz diyorsunuz, Kıbrıs diyorsunuz, Yunanistan diyorsunuz, Rusya ile olan ilişkiler diyorsunuz, Çin'le olan ilişkiler diyorsunuz. Ve temelde de yani bu gerilim, yani şimdi mesela Nisan ayı geliyor, Ermeni soykırım meselesi gündeme gelecek. Bu ortamda da yani size şey vermiyor. Mesela Rusya ile olan ilişkileriniz İdlib nedeniyle şu anda ciddi bir gerilim yaşanıyor. Rusya ile Rusya ve Suriye güç, Esad güçleri Türkiye'nin kontrolünde olduğu bölgeleri bombalıyor. Rusya ile bu konuda anlaşılamıyor. Yani dostum Putin eski bir dost olarak alacağı benziyor. Bu arada ben yeniden baktım 2019'daki turist sayısına ve turizm gelirlerine ve 2020'deki gerçekleşmelere. 2019'da 45 milyon 58 bin turist gelmiş. Bunun toplam cirosu da yani geliri de 34,5 milyar dolar. Bu 2020'de pandemi etkisiyle birlikte 11 milyon 200 bin turiste düşmüş. 10 milyar civarında gelir sahibi olmuş. %65-67 oranında düşmüş. Türkiye'nin en büyük döviz sağladığı kaynak. Buna bir sene daha tahammül etme imkanı yok. Çünkü şu anda işte uluslararası piyasalardan hele yaptığınız ateşe benzin dökmek kararlarıyla borçlanma imkanınız yok. İşte gelenler de gidiyor. İşte swap bağlantıları çözülüyor ve dolayısıyla Türkiye'nin bu işe katlanması çok zor. Yani geçenlerde Çin Dışişleri Bakanı geldi. İşte bizim Çin'le yaptığımız bir dış ticaretin finansmanı açısından iki ülkenin arasında çok dengesiz bir ticaret hacmi var. İşte Çinliler 21 milyar Türkiye'ye satıyor dolar. Biz 3-4 milyar satıyoruz. Arada 16-17 milyar doları dengesizlik hakim. İşte o daha önceki yıllarda bu dengesizliği karşılayacak işte borç takası işlemleri yapıldı her şeyde. Mesela bu konuda bir Çin'in Türkiye'nin bugünkü dar boğazını aşacak bir anlaşmanın olmadığını görüyoruz. Ayrıca aşı meselesi bir problem orada. Ama İran'a gitti. İran'la 400 milyar dolarlık işte yol kuşak projesi genişletti. Rusya Federasyonu'yla Putin'le olan ilişkilerimizi İdlib'de nasıl düğümlendiğini görüyoruz. Avrupa Birliği ile eskisi gibi çok farkındaysanız Sayın Erdoğan sert çıkışlarda bulunamıyor. Çünkü biraz önce söylediğim tablo, yani eğer ikinci sırada Rusya'dan sonra Almanya geliyor, üçüncü sırada İngiltere geliyor turist sayısında. Ki pandemi koşullarında bu sene ne olacağı, ama buna yeşil ışıl yakılmazsa geçen senenin 10 milyar dolarlık gelirini bile arar. Zaten turizm, evet, şirketleri ben, zincirleme... Ben de tam bunu söylemek üzereydim. Sözünüzü kestim ama yani özellikle bazı önde gelen uzmanların, doktorların, tıp erbabının söylediği bir şey var. Hemen hızlı bir şekilde uzun bir süre şeye gitmek gerekiyor. Kapanmaya, yani 28 günlük diyen önde gelen şeyler var. Tıp doktorlar var. Bu durumda tabii turizmin nasıl korunacağı bir hayli tartışma konusu olacaktır. Gidelim mi gitmeyelim mi diye. Aynı zamanda futbol milli takımının oyuncularında da bir maç öncesi koronavirüs vakaları şüphesi vardı. Bugün açıklanacak. Yani koronavirüsü konusunda çok ciddi problemler yaşanmaya devam edeceği apaçık ortadayken bu turizm gelirlerinin nasıl eski haline getirilebileceği çok ciddi bir soru işareti olarak da doğuyor kafamızda. Onu söylemek istedim. Çok haklısınız. Yani normal şartlarda değiliz. Pandemi şartlarında zaten dünya turizmi çok etkilenmiş durumda. Geçen sene kısmen işte belli iller için açıldı. İşte onun sonucunda toparladığınız para 10 milyar dolar. Büyük bir döviz açığı içindesiniz. Borçlanma yapamıyorsunuz. Turizm gelirleriniz geçen sene %67 düşmüş. İçeride bir ham madde sıkıntısı yaşanıyor. Ona zaman zaman değindim. Bu hafta da dikkatimi çekti. Özellikle tekstil alanında Çin müthiş bir ham madde toplayıcısı hale geldi ve Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde yüksek fiyatlarla ham maddeyi toplayınca yerli üreticiye ham madde satılamaz halde. O büyük bir problem, gözden kaçıyor. Yakında bazı malların kıtlığını beraberinde getirecek, hem ithalat tarafında problem var hem ihracat tarafını etkileyecek bir husus. Dolayısıyla yani elinizdeki sadece işte bir varlık fonu şeyi yaratıyorsunuz. Varlığında kendinden menkul, turist meselesi böyle. Şimdi sonuçta AB ile daha sert çıkılmamasın dediğini, işte turizm gelirlerine muhtaç olmak, bu kadar şey var. Rusya ile ilişkileriniz belli. Yaş meyve ve sebzede bağımlılık var. Doğalgaz var. Ha, doğalgazın fiyatını hala bilmiyoruz. Onu da takip etmek muhalefetin meşeğini görüyor. Yani Türkiye çok önemli, önündeki 25 yıllık falan bir kontrat imzalayacak. Böyle oluyor bu doğalgaz kontratları, uzun kontratlar oluyor. Ve kamuoyunun gözünde değil bu. Dolayısıyla yani dış politikadaki pozisyonunuz böyle. Avrupa Birliği, işte Biden bir demokrasi zirvesi düzenliyor yakında. Türkiye çağrılacak mı? Ve Biden'ın üzerinde durduğu konu önümüzdeki dönemde sürekli demokrasi vurgusu yaparak Rusya, Türkiye, Çin gibi otokratik ülkelerle muhtemel problemleri üzerinde duruyor ve otokrasi kendi şeyinde yani diyor ki bizim torunlarımız ve torunlarımızın çocuklarının yapacağı tezler otokrasi ile demokrasi arasında bir farklılıkları anlatan tezler olacak. Yani vurgu Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'da hep bu şey üzerinden gelecek bundan sonra. Ve işte nasıl şekillenecek müttefik ilişkileri gerçekten büyük bir soru işareti ve bu ilişkilerin tümü toplamı eksi döviz rezervlerinde olduğunuz ve gitgide özellikle bu demokrasi vurgusu nedeniyle Türkiye'de insan haklarının çiğnenmesi, uluslararası hukuka uyulmaması örnekleri benchmark olmaya başladı, kriter olmaya başladı ki gerçekten hem dünyanın gözünde Türkiye'nin geleceği açısından özellikle uluslararası hukuka uyulmayan kararların, Kavala davası, Demirtaş davası, Ahmet Altan davası gibi pek çok davanın devam etmiş ediyor olması bir kriter olarak karşımıza çıktı ve çıkıyor. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye açısından, bütün AKP kongresi, işte değişik açıklamalar, işte yok efendim kabine değişiklikleri vesaire gibi olayların arkasında büyük bir vahim durum içerisinde yaşadığımızı gösteriyor. Peki bunlar olurken muhalefet ne yapıyor diye ona bağlayalım. Evet, bir tek şey söyleyeyim. Demin Özdeş söylüyordu. Ya AKP bu son kalabalık kongresinde bir vaka ortaya çıkmış. Katılanlardan bir tanesinin pozitif çıktığı da açıklanmış. Bu tabii çok daha büyük bir sorun yaratabilir herhalde. Ya bakın yani çok ya siz baroların odaların seçimlerini yasaklıyorsunuz, kongrelerini. Kendiniz kongre yapıyorsunuz. Ve burada bir yetkili, unuttum şimdi ismini, AKP'de ne diyor? Yatay çekim, dikey çekim. Yani bu tür açıklamalara muhtaç olan bir parti şu anda. Göz var, izan var yani. Görünmüyor mu? Yani birinci kongresinden, yedinci kongre miydi? Unuttum şimdi. Gelen kadrolar bu ve gelinen nokta bu. Yani bir çaresizlik ve aciz göstergesidir bunlar. Böyle açıklamalara ihtiyaç duymak. Yani kongrelerden istediğini çıkardığını zannetmiyorum. Ve şu anda da gerçekten bir taraftan işte sürekli bir telefon bekleyen ülke konumunda, lider konumunda Sayın Erdoğan ve bütün ilişkileri kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla istediği gibi gitmiyor. Türkiye bu açıdan gerçekten problemli. Geçen haftanın muhalefete geçersek, evet. Evet, ben de onu söyleyecektim. Bir rapor sunulduk Sayın Kılıçdaroğlu'na. CHP İktidar Hareketi oluşumu diye bir oluşum. Bu çok fazla yansımadı gördüğüm kadarıyla. Bu raporu haberleştirdi Duvar Gazetesi'nde gördüm Serkan Alan arkadaşımız. Başka yerde de görmedim açıkçası. CHP sitesinde de görmedim. Cumhuriyet Halk Partilerinde bu konuda bilmiyorum. Sosyal medyada ben çok güçlü değilim. Özdeş belki rastlamıştır. Bu rapora değinelim isterseniz. Onunla tamamlayalım. Şimdi önemli çünkü yıllardır bu mikrofonlardan, bu programlarda dile getirdiğimiz görüşlerimizi bir anlamda doğruladığını görüyorum. Bu açıkçası bunu raporu hazırlayanların sadece bir kişinin ismi var haberde. Diğer insanlar bilmiyorum ama sahadan gelen kişiler. Ve diyorlar ki iktidar hareketi için biz şunları yapmalıyız Sayın Genel Başkan. Şu siyasallar oluşturmalıyız. Bunların başında en önemlisi Kürt seçmenin temsiliyetini barındırmayan ittifakların iktidar olma olanağının zayıf olduğu belirtiliyor raporda. Bu HDP ve Kürt seçmen varlığını korkmadan, çekinmeden sosyal ve siyasal yaşamının gerçekliği ve bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesinin gerekliliği anlatılmalıdır diyor. Yani HDP denkleme bu modele, ittifak modeline bir alfa parametresidir demek diyor. Dolayısıyla Kürt seçmeninin ihmal edilmesinin, ihmal edildiği takdirde varlık göstermenin, iktidar olmanın mümkün olmadığını söylüyor. Bu konuda yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep belli pratikleri hatırlatmakta fayda var. Bunlardan biri 1973-77 pratikleri. en güçlü olduğu, ben CHP'lilere sorarım, son 50 yılda en başarılı olduğunuz seçimleri bana sıralar mısınız? 73-77. Çünkü neden? Doğu ve Güneydoğu'da var. Güçlü teşkilatı var. O halka dokunuyor. İrtibatı var. Projeler geliştiriyor. Elini tutuyor. Ahmet Türk CHP milletvekiliydi. Ben hatırlıyorum 77-70 seçimlerinde. Kürt dünyasıyla, o zaman Kürt kelimesi kullanılmıyordu ama Doğu ve Güneydoğu ile temas halindeydi. Gelelim 91'e. Erdal Bey siyasi hayatının en önemli şeylerinden birini aldı o zamanki CHP ve kendi kontenjanlarından meclise taşıdılar ve o şekilde grup oluşturuldu. mecliste. Sonrası malum. Yani bugün yaşadığımız Erdal olaylara benzer olaylar. Erdal İnönü. Dolayısıyla bu iki çıkış, iki dönem CHP tarihinde var olan dönem. Yani Doğu Güneydoğu'yu, Kürt halkını ana muhalefet çizgisinde birleştirecek bir model oluşturma deneyimleridir. Bu rapor da diyor ki bunu olmadan olmaz abi diyor. Yani CHP ayrıca diyor sol sosyal demokrat özelliklerini de yitirerek gittikçe sağa kayar düşüncesi yaratılarak bir denge yaratamazsınız diyor. Yani bunu hem mütedeyyin vatandaşlar, işte muhafazakarlarla, milliyetçilerle olan temasımızı kendi kimliğimizi koruyarak sürdürüp yapmak durumundayız. Bunun da örnekleri vardır. Mesela 74 koalisyonu değil mi? 74 koalisyonunda Bülent Bey ben sosyal demokrasiyi vazgeçtim, safta duruyorum demedi yani. Elma ile armut birleşti. 74 koalisyonunda hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla bütün bunları dikkat çeken bir rapor. Raporun bütünü henüz yayınlanmadı. Raporun bütünde diyor ki daha eylemli ol diyor. Kamu yararı olmayan uygulamalar var diyor. KHK marifetiyle halka dikte edilen. Buna karşı diyor etkin eylem planları almalısın diyor. Ayrıca CHP özgürlük alanlarında mücadele ediyor duygusunun ve algısının vurgulanması ve halkta yaratılması gereklidir. Bu bizim bir eksikliğimiz diyor. Parti içi şeyde delegelik sisteminin kaldırılmasını öneriyor. Bu bayağı radikal bir şeydir CHP için. Bayağı şey bir rapor. Raporun kurucu başkanı CHP için İktidar Hareketi kurucu Rufay Karahan mecliste Sayın Kılıçdaroğlu'na bu raporu sunmuş. Ben CHP merkezinin bu raporu sitesine koymasını neyse bütün kaç sayfaysa ne kadarsa çünkü bu bir haber haline getirilmiş ve eğer diyor bir ittifak kuracaksanız diyor öyle bir ittifak olmalı ki bunun içinde HDP monte edilmeli, CHP'nin de sol sosyal demokrat laik düşünceden ödün vermeden kamuoyunda bu algı yaratılmadan bu yapılmalı. Bunun altını çiziyor. Bunu evet, da bu yıllardır bu haftanın... sizinle de bu programda da konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Olumlu bir gelişme gibi gözüküyor. Bence de olumlu bir gelişme. CHP merkezi buna ne kadar yanıt verecek ve benimseyecek. Çünkü muhalefetin de yani diğer muhalefet unsurlarının da bu konuya düşünce yorması gerekiyor. Çünkü denklemin içinde HDP olmadan bu iktidarın 50+1'in değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla son olarak da yani bütün bu gelişmeler yani AK Parti iktidarında özellikle dış politikada AK Parti'nin yarattığı olumsuz tablo ya iştirak eden bir muhalefet ve muhalefet çizgisi de oldu. Son olarak yani vaktimiz daraldı. CHP ve muhalefet genel olarak muhalefet ve CHP neden dış politikada bu kadar zayıf? Bu soruyu soralım. Ve bütün bunlar olurken hiçbir başkentte muhalefet ve ittifakın ve ana muhalefetin diplomasisinin olmadığını altını çizelim. Bunun bir eksiklik olduğunu belirtelim. Ve son olarak hafta sonu bizi büyük bir acıya boğan sizin 50 yıllık arkadaşınız, kadim dostunuz, benim de son yıllarda çok yakın olduğum arkadaşım Timur Ertekin'i sevgi ve saygıyla anıyorum. O güzel devrimciye selam diyorum. Evet, ona da bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim. Kendisini bir kez daha alacağız saat 10 civarında. Bir kez anacağız bir şarkıyla, bir türküyle. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın Özel, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın herkese. Günaydın Özdeş. Feryal, günaydın. Bugün nasıl bir şey? Ton şeytanın gerçek gülümseyen yüzü. Ama onu en sona bıraktım. Tatlıyı hep sona bırakmayı severim ben. İlk olarak karikatür dünyamızdan üç üzücü kaybı bildirerek başlamak istiyorum. Homur Mizah Grubu yayın kurulu üyesi ve çizeri Asuman Küçük Kantarcılar geçtiğimiz hafta içinde maalesef koronavirüsü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede Perşembe günüydü galiba vefat etti. Küçük Kantarcılar halı ve yazma eserlerinin sahibiydi. En sonunda son zamanlarında Kırmızı Metal Karınca Çocuk Dergisi içinde portreler çiziyordu. Asuman'ın dışında bir gün önce, yani ondan bir gün önce iki karikatüristimiz daha. 1943 Bulgaristan doğumlu bir usta Burhanettin Ardagil ve yine Homur'da uzun süre çizgileri yayınlanan 1953 doğumlu Nuri Bilgin. İkisi de aynı gün vefat ettiler. Haberi duyuran Homur Mizah Grubu ne yazık ki yaprak dökümü devam ediyor. Aynı gün içinde iki karikatürcü dostumuz daha bizi terk etti. Bulgaristan'da Jivkov'un zindanlarında işkence gören Burhanettin Ardagil ve Homur'a da uzun süre çizen Nuri Bilgin'i her zaman saygı ve sevgi, özlemle anacağız ifadelerini kullandı. Bir sebep belirtiliyor mu diğerleri hakkında da? Yoksa Asuman Küçük Kantarcılar için söylendiği gibi Covid gibi bir şey olabilir mi diye insanın aklına geliyor. Geliyor maalesef. Yani bilemiyorum sebebini, ben öğrenemedim açıkçası. Nuri Bilgin aynı zamanda iyi bir bridge oyuncusuydu. Pek çok gazete ve dergide karikatürleri yayınlanmıştı. Türkiye'de de uzun süredir yayınlanan Bridge Dünyası dergisi için karikatür ve vinyetler çiziyordu. Ben de orada çiziyordum. Oradan da bir tanışıklığımız vardı, dostluğumuz vardı. Geçen hafta yitirdiğimiz bu üç değerli çizerden ben Asuman Küçük Kantarcıların bir karikatürünü seçtim ilk olarak. Bu karikatüre zamansız diyebiliyoruz. Şöyle anlatayım, karikatürün kahramanı sırtı bizlere dönük ayakta duruyor. Bacaklarını da olabildiğince açmış. Önündeki meydana muzaffer bir edayla bakıyor, izliyor. Onu anlıyoruz arkadan gösterilse de kendisi. Ortasında bulunduğu alan ise bir savaş alanı olsa gerek. Zira yerlerde sağa sola saçılmış bir takım asker miğferleri görüyoruz. Çokça da ceset var. Zaten yerlerde kanlar içinde. Ufuktan da böyle göğe doğru kara kara dumanlar yükseliyor. Bu ayaktaki muzaffer adamın kıyafetine şöyle bakacak olursak, yakası kalkık bir redingot ya da pardüsü giymiş. Fakat ilikleyemedi düğmelerinden, haşmetli bir göbek de çıkıyor. Pantolonunu da askıyla tutturmuş. Herhalde o göbeğe göre kemer bulmakta zorlanmıştır. Önündeki ve ayaklarının altındaki manzarayı izliyor. Bir yandan da arkasına kavuşturduğu elinde bir şapka tutuyor, şapkasını tutuyor. Silindir siyah bir şapka bu. Yani karikatür diliyle okuyacak olursak, ki böyle bir dil var gerçekten, bu kişi bir politikacı isim geliyor. Şimdi gelelim karikatürün en can alıcı noktasına. Adamın ayaklarında siyah botlar görüyoruz. Pırıl pırıl parıldayan uzun siyah botlar. Fakat yerlerde çizme. Yerlerde çamur ve kan içinde, biraz önce söylemiştim. Bu parlak siyah çizmelerin kirlenmemesi için ne yapmış olabilir bu politikacı? Son derece basit. Galoş takmış. Yani mavi naylon galoşlar geçirmiş ayağını. Kanlara bulaşmasın filan diye. E tabi kirlenmesin. Kanlara çamura kirlenmesin diye. Kirlenmesin. Pırıl pırıl pırıl diyen çizmeleri. Evet. Asuman Küçük Kandarcılara buradan bir günaydın, günaydın diyorum, diyelim. Evet. İkinci karikatürümüz matrak bir karikatür. Hayati Boyacıoğlu'ndan seçtim. Hayati Lebalep kongrelerden esinlenerek herhalde çizmiş bu kareyi. Karikatürde bir bankın üzerinde yan yana oturmakta olan romantik bir çift görmekteyiz. Birbirlerine sarılmışlar. Sanırım baharın gelişini kutluyorlardır herhalde. Hatta sevgilisi adamı öpmüş olmalı ki adamın yanağında belirgin bir ruj izi de var. Fakat bu romantik çiftin keyfini kaçıran bir durum var. Bunların başına iki güvenlik görevlisi bitivermiş. Ellerinde makbuz defteri, kalem. Muhtemelen maske ve mesafe kurallarına uymadıkları için ceza kesilecek bunları. Çünkü hakikaten iç içe oturuyorlar. Maskeleri de yok. Fakat çiftimiz hiç doğrada olmuş görünmüyor. Adam yüzündeki o umursamaz ifadeyle tepesinde bekleyen güvenlik görevlilerine mazeretini şöyle bildiriyor. Şöyle diyor. Kongre yapıyoruz yeminle. Evet. Ne yapsın artık görevli? Her kongre yapana ceza kesmeye kalkarsa kim bilir başına ne işler gelir, değil mi? Evet, aynen öyle. Bugün konuşuyorduk biraz da yeni bir son kongreden de bir COVID pozitif vakası da çıkmış. Aa, şaşırdım. Neyse. Lebalep olması da tabii lebalep terimi de dudak dudağı demek Farsçadan yanılmıyorsam geliyor. Evet, evet, orada da dudak, işte dudak izinin de rujlu dudak izi de bunu tamamen doğrulayan bir şey Hayati Boyacıoğlu'nun karikatüründe. Zaten Hayati Boyacıoğlu'nun tiplemeleri ona pek değinmedim ama tiplemeleri de biraz kongrecilere benziyor. Neyse. Şimdi Türkiye'de haftanın, geçen haftanın bir diğer önemli olayı da şeydi, Orhan Pamuk'un yeni çıkan kitabıydı tabii. Pamuk'un Veba Geceleri adlı romanı hafta içinde okurlarıyla buluştu. Bir söyleşisinde bu romanını 30 yıldan fazladır kafasında kurguladığını belirtmiş. Bir başka söyleşisinde de 40 yıl diye okudum ama neyse. 2020'de ise romanı için 3,5 yıldır çalıştığını söylemiş. Yani demek ki 5 yıl çalışmış oluyor. Yani bu kitabın yaşadığımız pandemi döneminde çıkmış olmasına tesadüf ya da yazarın bir öngörüsü rahatlıkla diyebiliyoruz. Roman hakkında ben basında bolca övgü yazıları çıktı, okudum. Romanı henüz okuyamadım. Tanıtım videolarını da izledim. Gerçekten son derece başarılı bir tanıtım çalışması yapılmış, kabul etmek gerekiyor. Romanın bir diğer özelliği de, yani kitabın, kitap kapağındaki resmin yazar tarafından çizilmiş olması. Dönemin fotoğraflarına bakarak o veba gecelerinin geçtiği Minger Adası, 1900 tarih fotoğraflara bakmış, oradaki insanlara, ağaçlara, sokaklara, at arabalarına falan bakmış, küçük evlere bakmış ve adanın merkezindeki Arkas şehrini ve limanlarını bu şekilde hayal ederek yapmış resimleri, daha doğrusu krokileri falan. Ben açıkçası kapaktaki resmi beğendim. Fakat kapağın tasarımı konusunda grafik tasarımcıların bir itirazları var. Onu da karikatürcü dostumuz Cem Dinlenmiş, önceki hafta Uykusuz Dergisi'nde yayınlanan o Her Şey Olur başlıklı köşesindeki karikatürüyle bu sorunu biraz dile getirmiş. Karikatürde Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'u görüyoruz. Elinde yeni kitabı var, tanıtımını yapıyor tabii. Ve şöyle diyor, salgın bana acılar içinde ölme korkusu verdi. Aynı anda da kitabını karşısında durmuş onu dinleyen kişiye gösteriyor. Şimdi kimdir o kişi bilmiyorum ama karşısındaki kitaba bakarken gözünden de bir damla yaş süzüldüğünü görebiliyoruz. Kitabın kapağında ise şu ifade var. Orhan Pamuk tabii yazarı en üstte. Onun altında yeni kitabım. Kapağını da ben çizdim. Ve gülücükler, simgeler tabii. Gülücük simgeleri. Şimdi karşısındaki kişinin bir tasarım emekçisi, grafik tasarım emekçisi olduğunu tahmin ediyorum. Neden üzüldüğünü, niçin gözünden yaş geldiğini de şu sözlerinden anlıyoruz. Grafik tasarım R.I.P. demiş. Yani rest in peace, yani huzur içinde yatsın gibi bir küçük itiraz. Bunu da dile getirmiş olduk. Evet, naif bir resim, güzel bence de resim ama kapak tasarım konusu ayrı bir şey tabii. O tabii bir uzmanlık konusu, bilemiyorum. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ben kitapların hiçbirini kendim tasarlamadım ama tasarımcılar artık o konuda fikir tabii beyan edeceklerdir. Dünya haline geçelim isterseniz. Size demişken Açık Radyo'nun da yeni kitabı hayırlı olsun demek istiyorum. Engin Gençten ile evet Timuçin Ural'ın sohbetlerini ben ikinci kez büyük bölümünü zevkle dinlemiştim. Dünya halinin kitaplaşmış olmasına da çok sevindim. Tekrar kutluyorum. Güncel de dünyamızın şimdi haline gelecek olursak, geçen haftanın belki de en önemli olayı Süveyş kanalının karaya oturan bir konteyner gemisi tarafından kapanmış olmasıydı. Galiba bu sabah yüzdürülmeye başlanmış diye haberleri evet, geldi. Motorları çalışmıştı ya, haberi evet. Geldi yeni evet. Hadi hayırlısı. Şimdi geminin boylu boyunca kanalı tıkayan fotoğrafları gerçekten de çok etkileyici geçen hafta. Fakat insanları daha fazla etkileyen ve bu fotoğrafta en çok dikkat çeken kısmı geminin yan tarafında o boylu boyunca okunan kocaman Evergreen yazısıydı. Aslında geminin adı Evergiven olmakla birlikte geminin sahipleri Evergreen adlı Tayvanlı bir kargo taşımacılık şirketiymiş. Evergreen yani her daim yeşil olarak tercüme edebileceğimiz bu. Her dem taze. Her dem taze evet. Bu yazının geminin bordasında böyle boylu boyunca fotoğraflanması gerçekten muhteşem bir tezat teşkil etti. Nitekim İngiliz karikatürcü Guy Benables, böyle mi okunuyor bilmiyorum ama fırsatı kaçırmadı. Guy Benables herhalde. Guy Benables, tamam. Ben evet. Fransız şeyiyle Guy diyeceğim neredeyse ama Guy Benables, evet, fırsatı kaçırmadı. Ve hemen Evergiven gemisinin bir karikatürünü çizdi. Çok da güzel bir karikatür. Karikatürde konteyner yüklü gemiyi Süveyş kanalını tıkarken görüyoruz. Evergreen yazısı tabii boylu boyunca bir pankart gibi kanalın ortasında duruyor. O kadar ki yani Greenpeace örgütü istese bile bu kadar başarılı bir eylem yapamazdı, değil mi? Evet. Yelkenler falan da orada. karikatürcü Guy Benables geminin kaptan köşkünden manzarayı seyretmekte olan geminin kaptanını da şöyle konuşturmuş. Korkunç bir olay bu. Yani bundan böyle her şey için metafor olarak kullanılacağız. Doğru bir öngörü. Hafta sonu yine Evergreen'in bir tırı Amerika'da bir otoyolu da kaza yaptı. Orayı da kilitledi. Sosyal medyada dalga geçiyorlardı. Evergreen sivil itaatsizlik eylemlerine başladı dünya çapında yani, diye. Gerçekten benim aklıma mı geliyor? Yani bunu kasıtlı mı yapıyor diye ama zannetmiyorum öyle, ya. Yani geminin boyu kanalın genişliğinden daha fazla. 200 metreden fazla bir gemi uzunluğu. Dolayısıyla çok bütün dünya ticaretini metafor olarak da gerçekten tıkamıştı. Kan ağlıyordu Taci. Buraya almak istemedim, inanmadım sayılara çünkü. Geminin boyu ve eni hakkında gördüğüm rakamlar korkunçtu. Ama 400 metreden fazla olduğunu tahmin ediyorum. Yani 400 metreden evet, evet, 220 bin de gross tonlukmuş. Evet. Herhalde geminin içinde şeyle, arabayla falan bir yerden bir yere gidiyorlardır. Yok, hiçbir yere gidilmiyor. Çünkü tamamen konteynerler var içinde. Bir yüzlerce konteyner var. 20 kat yüksekliğinde bir bina, uzunluğunda, yüksekliğinde zaten. Bence evet. Yüzlerce diyerek hafif bir şey söylediniz. Evet, belki de binlerce demek lazım. Evet. Bu mallar da lazım, ihtiyacımız var. Neyse. Evet. İsterseniz Süveyş kanalından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim ve orada da kalalım. Çünkü hafta başındaki katliamlar yine Amerikalıları derinden sarstı. Silah satışları, silah yasası yeniden gündeme geldi. Biden yönetiminin silah satışlarına kısıtlama getirebileceğini kimse ummuyor açıkçası, ama karikatürcüler de ellerinden geldiğince bu konuda baskı yapmaya çalışıyorlar. Çok sayıda karikatür çiziliyor bu konuda. Onlardan biri de Kal, Kevin Kalogu. Bu hafta da Economist'te yayınlanan karikatüründe daha önce defalarca yaptığı gibi yeniden bu konuyu gündeme getirdi. O dört karelik karikatürde insan şeklinde iki tabancanın karşılıklı bir muhabbetine tanıklık ediyoruz. Sohbetlerine tanıklık ediyoruz. Karikatürde kabzaları insan gövdesi şeklinde, kafaları ise tabanca namlusu şeklinde çizmiş. Güzel çizmiş. Diyalog şöyle gelişiyor iki tabanca adam arasında. Bir tanesi diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insan sayısından fazlayız. Öbürü soruyor, gerçek mi diyor, şaşırıyor. Evet diyor, 328 milyon insan, 393 milyon silah. Çılgınlık bu diye yanıtlıyor diğeri. Öbür tabanca. Revolver. Evet. Revolver. Colt değil mi o? Colt galiba, evet. Evet. Şimdi diğeri devam ediyor. Fakat diyor, öyle bir silah var ki hepimizden daha etkili. Nedir o diye merak da soruyor ikinci revolver. Silah, revolver. Cevap dördüncü karede geliyor. Silah kontrol yasasını öldüren ve ikisi de dönüp birdenbire sahneye giren üçüncü karaktere bakıyorlar. Çünkü yeni bir karakter beliriyor işte. Bu yeni karakterin kafasında bu kez tabanca namlusu, yani revolver yerine bir otomatik makinalı silah var. AK-47 galiba. Evet, AK-47 olabilir. Tanımıyorum ben bunları. Ben de yakından. Ama tahmin ediyorum. bu biraz daha göbekli bir karakter. Yarı silah, yarı insan. Elinde bir çanta taşıyor. Çantanın üzerinde ise silah lobisi yazıyor. Bu AK kafalı adam yürürken kendi kendine şöyle söyleniyor. Anında öldürürüm diyor. Silah yasasını demek istiyor. Evet. Evet. Çok böyle bir metafor yapmış. Evet. Kal. Biden yönetimi bir yandan silah yasası konusunda silah lobisine karşı ne yapacağını düşüne dursun. Meksika ile ABD sınırı arasında son haftalarda ivme kazanan göçmen akını iyice krize dönüştü. Dönüşmüş. Trump'ın göçmen politikalarını ahlaki rezalet olarak niteleyen Biden, birdenbire bir ayda 10 binden fazla belgesiz çocuk göçmen sorunuyla karşı karşıya kalmış. Aslında bu yeni bir fenomen değil, ama Trump taraftarları ve cumhuriyetçiler saldırıya geçmişler bile. Biden yönetimi ulusal bir zaferi ulusal bir felakete dönüştürdü diyorlarmış. Yani 1,5-2 ayda ne yapsın adam? diye tartışıyorduk geçen gün bir dostumla ama gerçekten sorun büyük. Joe Biden geçen hafta bu güney sınırındaki göçmen akışını durdurmak için Meksika ile Orta Amerika ülkeleriyle yürütülecek temaslarda liderlik etmesi için başkan yardımcısı Kamala Harris'i görevlendirdi. Bu konuda da yine Amerikan basınında çok sayıda karikatürler yer aldı. Bunların arasında Meksikalı Jose Antonio Rodriguez Garcia, ki kendisine kısaca Rodriguez desek daha iyi olur. O da öyle tercih ediyor zaten. Time dergisinin 2 Temmuz 2018 tarihli sayısının kapağında yer alan çok etkileyici bir fotomontajı yeniden çizmiş Rodriguez. Orijinal kapakta kırmızı bir fonun önünde duran Trump, karşısında böyle gözyaşları içinde ağlayan küçük bir göçmen çocuğuna yukarıdan bakarak gülümsüyordu. İç paralayıcı bir görüntüydü bu gerçekten. Rodriguez ise almış bu Time kapağını, yeniden çizerek karikatürleştirmiş. Trump'ın yerinde bu kez Biden var. Fakat Trump'ın aksine gülümsemiyor yeni başkan. Karşısındaki o küçük çocuğa endişeli bir yüz ifadesiyle bakıyor. Ve sıkıntıdan da ter döküyor adeta. Çocuk da aynı çocuk değil zaten. Bu kapaktaki çocuk ağlamıyor. Sırtında okul çantası, matrası ya da su şişesi, ellerini önüne kavuşturmuş, umutla bakıyor Biden'a. Ama karikatür sadece bundan ibaret değil, derginin arka kapağında da karikatürün devamı var. Arka kapakta aynı fon, kırmızı fon üzerinde daha bir sürü göçmen çocuğunun umutla beklemekte olduklarını görüyoruz. Yani ön kapakla arka kapağı birleştirince resmin tamamı çıkıyor ortaya. Biden zor durumda. Yeterliyor. Bir de Welcome to America yazıyor değil mi? Evet. Welcome to America. Mecburen. Hoş geldin. Evet. Evet. Evet. Terleyen bir Biden. Evet. Evet. Ne yapsın? Biden sorunlar çok. Bakalım göreceğiz. Çok enteresan karikatürler vardı. Hatta neredeyse suçlayıcı diyebileceğim karikatürler vardı Biden'a. Bir şey yapmıyor, harekete geçmiyor diye. Ama o da Kamala'dan medet umuyor anladığım kadarıyla. Son olarak, hani tatlıyı sona bıraktım demiştim, Şirpost'ta geçen hafta yayınlanan bir makaleye eşlik eden Mr. Fish'in bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Bu makaleyi hafta ortasında bana Ömer Madra iletti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aslında deminden beri anlattığımız neredeyse bütün karikatürleri özetleyen bir karikatür bu. Chris Hedges'in bir makalesi. Başlığı ise İçimizdeki Kötülük. Değil mi hocam? İçimizdeki şeytan da diye. Şeytan, evet. Şeytan, kötülük. Şeytan, kötülük işte aynı. Evet, neyse. Yani makalede özetle toplumsal suçluluğu ve masumiyeti sorguluyor. Hedges, ABD'deki diyor cinayetlerden suçlu olmayabiliriz ama biz sorumluyuz diyor. Ne kadar tatsız da olsa kendimizle ilgili gerçeği kabullenmeliyiz. Masumiyet iddiamızın yalanını ortaya çıkartmalıyız. Bitmeyen emperyal savaşlarımız, polis terörü, yoksulların ve savunmasızların terk edilmeleriyle ve işlenen tüm nefret suçlarıyla birlikte kötülüğü bu kadar ürkünç kılan budur diyor ve ekliyor. Bu kötülük adlandırılıp biz onunla yüzleşene kadar evcilleştirilemeyecek diyor. Karikatüre gelirsek, pardon, ekleyeceğin bir şey var mı? Yok yok, hayır. Şimdi karikatüre gelirsek, 4 kişilik bir aileyi televizyon başında muhtemelen de haberleri izlerken görüyoruz. Retro bir karikatür çizmiş Mr. Fish. Çoğunlukla da öyle yapıyor. Çoğu zaman öyle yapıyor. Yani 1940'ların 50'lerin o gazete dergi reklamlarını andırıyor. Evet, biraz. Televizyonun ilk çıktığı, yaygınlaştığı dönemde oturma odasında televizyonun önünde oturmuş çok mutlu, müreffeh, evet, bir Amerikan ailesi. Aynen öyle, müreffeh böyle. Siyah beyaz bir çizim, tamamen siyah beyaz. bana hakikaten o 40'ların 50'nin şeyin havasını verdi dergilerde gördüğüm şeyde, gazetelerde falan o dönemin. Haberleri izleyen bu çekirdek aile fertlerinin her birinin yüzünde de bir gülümseyen smiley simgesi var. Böyle birer simge yerleştirmiş Mr. Fish. O renkli tabii. Sarı değil mi? Yeşil. Yeşil. Özür dilerim. Sarı olması gerekir ama. Smiley sarıdır. İşte sarı ile yeşil arası diyelim. Evet. Aynı bu gülümseyen smiley simgesi aynı renkte. Yeşil diyorsanız yeşil olsun. Televizyondaki kadın spikerin de yüzünde var. Ona da yerleştirilmiş. Birer maske gibi hepsi bu gülümseyen simgeden takmışlar. Simgenin adı ise şeytanın yüzü diyebilir miyiz buna? Evet. Şeytanın çehresi, yüzü. Çehresi. Bu şeytanı ne kadar görmezden gelirsek o kadar da kötüleşiyor demiş Chris Hedge makalesinde. Ben hak verdim ve etkilendim doğrusu bu yazıdan. Evet. Böyle. Bu galiba Mr. Fish'in yeni çıkan kitabıyla da biraz bağlantılı olsa gerek. Chris Hedges çünkü kendisiyle şey de yapmış, bir mülakat da yaptı. Şiir postta evet. Yine. Evet, ilginç bir mülakattı o da gerçekten. Politik karikatür öldü diyor hatta Mr. Fish. Bir başka röportaj yapmışlar yine Şiir Post'ta. Daha sonra Chris Hedges'le birlikte bir YouTube'da hatta yayınlanmış olan söyleşileri var. Bu makaleyi okuyacağım bulup merak ettim gerçekten. Politik karikatür öldü. Ben kendimi bildim bileli yani bu karikatüre merak sardığımdan beri tekrarlanan söylenen bir söylem. Katılmıyorum şu anda ama belki makaleyi okursam ikna edebilir beni. Politika, siyaset ölmedikçe ki ölmez inşallah, politik karikatürde ölmeyecektir diye düşünüyorum açıkçası. Ha şu var, politik karikatür çizmek gün geçtikçe daha zor oluyor, daha güçleşiyor çeşitli nedenlerden dolayı. Ama hani suyun yolunu bulduğu gibi o da bir yolunu buluyor. Asıl maharet burada zaten. Yani politik karikatürü bir şekilde görünür kılabilmek, izleyicilere o mesajları verebilmek orada yatıyor bence. Evet. Bu da benim kişisel görüşüm. Ben eksik söylemişim bu arada. Tam olarak tamamlayayım Mr. Fish'in cümlesini. Politik karikatür öldü, yaşasın karikatür. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi anlaştık. El sıkışabiliriz. Benim hatam, eksik bırakmışım işte. Cümleyi. Tabii tamamen anlam değişiyor. Evet, süreyi de bitirmek üzereyiz. Hatta bitirdik bile. Hızlıca karikatürü seçiyoruz. Hızlıca seçelim. Valla ben kararsız kaldım bu sefer gene. Asuman Küçük Kantarcılar'a bir günaydın demek çok dünya halini de olağanüstü o galoşlarla çiziyor, mavi evet. Galoşlarla. Zamansız bir savaş, karikatür. Zaman ötesi bir karikatür. Evet. Bir zaman ötesi karikatür de Mr. Fish'inki, yani biraz önce konuştuğumuz şeytanın kötülüğün, habasetin yüzü. Dolayısıyla ikisini birden seçebiliriz herhalde. Yan yana oy verdi. Asuman Küçük Kantarcılar'dan yana kullanıyor. Savaş alanında ayağında galoşlarla bulunan. Evet. Pek çok izleyicimiz de Asuman Küçük Kantarcılar demiş. Ama Mr. Fish'in karikatürü de hakikaten her zamanın bir karikatürü. Bugünümüzü de çok güzel anlatıyor. Katılıyorum yani, bence ikisini de kullanalım. Ne olacak? Kim kızacak ki? Evet, biz mutlu bir aileyiz. Aynen. Smiley maskelerimizi alalım. Yeşil maskelerimizi geçelim. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, haftanın karikatürleri programı da bitti. Saat tam 10 şu sırada, hatta 1 dakika geçiyor. Bir küçük ara vereceğiz. Ondan sonra da bir 20-25 dakika daha elimizde kalan haber ve analizleri değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 10.04. 14 dakika geçiyor. Önemli dostumuzu kaybettik. Timur Ertekin. Kendisi açık kitaba da katkılarında da bulunmuş. 50 yıllık bir dosttu. Onu ilk tanıdığımız sırada, ben kendi payıma konuşayım, kendisinden dinlediğim bir türküyle devam edip ona bir günaydın demek istiyorum. 74 yaşında hayata veda etti. Aşık Mahzuni Şerif, Boşu Boşuna adlı türküyü, çok ünlü bir türküsü. Onu dinleyeceğiz şimdi ve bir günaydın diyeceğim ben bu şekilde Timur Ertekin'e. Hak bana bir ömür vermiş boşu boşuna, vücuduma bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna. Hak bana bir ömür vermiş, ömür vermiş boşu boşuna, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. İsa Meryem'e mi kalmış, Musa Asa'dan ne bulmuş? Süleyman bir sultan olmuş, Süleyman bir sultan olmuş. Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Gittim gâhi geldim, aradım kendimi buldum. Bir mahzuni şerif oldum, bir mahzuni şerif oldum. Boşu boşuna, boşu boşuna, Aşık Mahzuni Şerif'ten dinledik boşu boşuna. Üçüncü bölümünde, söylemediği bölümde de, su akar deryaya varır, derya damlayı çıkarır, gökyüzünde yağmur olur, damlaları boşu boşuna, yağmur yağar boşu boşuna diye giden bir türküydü. Günaydın Timur Ertekin dedik. Evet, şimdi elimizdeki haberlere dönelim. Evet, isterseniz eylem haberleriyle devam edebiliriz. Evet. Ya da bilmiyorum, başka bir devam etmek istediğiniz konu var mı? Yok, esas itibariyle yükselen ve devam eden eylemlerden bahsedeyim. Evet, biraz belki moral bulmamıza da imkan verir. Çünkü hafta sonu çok hareketliydi aslında. Özellikle İstanbul çok hareketliydi. Kadıköy'de arka arkaya 3 tane büyük eylem gerçekleştirildi. İlki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemiydi. Hatırlanacağı üzere çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Aslında bir disiplin soruşturmasından, bir disiplin soruşturması için heyetin karşısına çıkacak olan arkadaşlarını savunmak için öğrenciler eylem yaptı. Onlar gözaltına alındı. Onları savunan öğrenciler eylem yaptı. Onlar da gözaltına alındı. Böyle 4-5 tane eylem olmuştu. Sonunda 52 kişi gözaltına alınmıştı. Hepsi hafta sonu serbest bırakıldı. Ama Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Kadıköy'de bir eylem çağrısı yapmışlardı. Burada buluştular. Önce bu ilk eylem buydu. Arkadaşlarımıza özgürlük dedi öğrenciler. Kayyum değil, seçilmiş rektör istiyoruz dediler. Cinsiyetçi değil, eşit bir üniversite istiyoruz dövizleri taşıyorlardı. Tabii ki işin merkezinde yine aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış gerekçesinde de olduğu gibi LGBT bireyler vardı. Zaten Boğaziçi'ndeki disiplin soruşturması geçirmekte olan öğrencinin de suçu, tırnak içerisinde kullanıyorum suçu, gökkuşağı bayrağıydı. Yani gene LGBT meselesiydi. Dolayısıyla LGBT kulübünün ve LGBT öğrencilerin açıklaması da yer almıştı. Eylemlerden kısa bir ses kaydımız var. Hem de öğrencilerin açıklaması da var. Kısa bir açıklaması. Onlara dinleyebiliriz öncelikle. Zıplamayan kayyumlu, zıplamayan kayyumlu, zıplamayan kayyumlu, zıplamayan kayyumlu, zıplamayan kayyumlu, arkadaşlar lütfen. Özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmaları çerçevesinde devlet kademelerindeki birçok üst insan tarafından LGBT artılar hedef gösterildi. İstanbul Sözleşmesi LGBT artı olmayı, eşcinselliği meşrulaştırıyor diyerek engellenildi. Ama biz şunu söylüyoruz ki eşcinsellik meşrudur. Zaten meşrulaştırılamaz. Translık meşrudur. Biseksüellik meşrudur. İsterseler Taksim Meydanı'nda dünya üzerindeki tüm LGBT yavrusu bayraklarını da yaksalar. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Döneriz, döneriz. Biz burada dönmeyiz. Dönmeyiz, dönmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Dönmeyiz, dönmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Evet, Boğaziçi'nde direniş sürüyor. Öğrencileri serbest bırakın dediler ve bırakıldı da zaten sonuç olarak. Öğrencilerden Kadıköy'de eylemde arkadaşlarımıza özgürlük diye devam etti. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri de demokratik ve özgür üniversite talebimizi yürüttüğümüz hukuk mücadelesiyle sürdürmeye devam ediyoruz diye bir açıklama yapıldı basına ve kamuoyuna. Ve dava açmakta olduklarını da söylüyorlar. Yani 26 Şubat 2021'de Profesör Doktor Melih Bulu'yu rektör olarak atayan 2 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danıştay'a başvurduğumuz ilk davanın ardından 22 Mart'ta bir kez daha Danıştay'a başvurduk ve 6 Şubat 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversite bünyesinde kurulan iki yeni fakültenin, yani Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde iki fakültenin, hukuk fakültesiyle iletişim fakültesinin kurulma kararının iptal edilmesini de talep ettiler. Ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak özgür ve demokratik bir üniversite için mücadele etmeye devam edeceğimizi başlattığımız hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz diyorlar. Ve Danıştay başvurusunun hukuki gerekçelerini ve avukat görüşünü de ekte sunmuşlar. Oldukça kapsamlı. Belki bunun üzerinde daha sonra konuşma fırsatı buluruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde de bunu sağlamaya çalışırız. Bu arada ilginç bir haberde iyi bir haber olarak da şeyi söyleyelim. Bunu Açık Radyo'nun sitesinde de yer veririz. Boğaziçi Üniversitesi sinema emekçilerine iki ödül birden verildi. Belgesel sinemacı Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Can'dan 53. Sinema Yazarları Derneği, yani SİYAD kısaltılmış adı, Türkiye Sineması Ödülleri kapsamında verilen SİYAD Onur Ödülü'ne Nur Sürer'le birlikte değer görüldü. Bu yıl 27.si gerçekleştirilen İFSAK Kısa Film Festivali Sinema Emek Ödülü'nün sahibi de Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Genel Koordinatörü Zeynep Ünal oldu. Bu gerçekten iki ödül birden Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmesi. 2007'den beri Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema dersleri veren yurt içi ve yurt dışında gösterilen ödüllü belgesellerin yönetmeni Can Can'dan, aynı zamanda Doc İstanbul Belgesel Çalışmaları Merkezi'nin kurucuları arasında ve Kurdish Documentary Cinema in Turkey, yani Türkiye'de Kürt Belgesel Sineması 2016 adlı kitabı da derleyenlerden biri. Ve 2021'den 4 Ocak'tan beri Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin gerçekleştirdiği, nöbeti çektiği videolar ve fotoğraflarla belgelemekte, direnişin de görsel hafızasını oluşturmakta. Kendisinin daha 1989'dan beri yapmakta olduğu belgeseller var. Boykot Kouk, Exodus, Duvarlar, Mauern, Walls adını taşıyan 2000 filmi, 3 Saat Bir Öz belgeseli 2008, Benim Çocuğum 2013 ve Nükleer Alaturka henüz yapım aşamasında. Ve Can Can'dan ödül töreninde daha önce kaydedilen mesajında da şöyle diyor: bugün Boğaziçi direnişinin 61. günü. Biraz önce Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasına 45. kez arkamızı döndüğümüz Üstün Ergüder Meydanı'ndan hepinize kocaman bir merhaba. Sevgili sinema yazarı dostlar, itiraf etmeliyim ki bu ödülle beni çok şaşırttınız. Ben daha ne yaptım ki böyle bir onur ödülünü hak ettim diye düşündüm. Tabii ki çok mutlu oldum, onur duydum. Hele Türkiye'de sinemaya bunca emek vermiş sevgili Nur Sürer'le bu ödül vasıtasıyla yan yana durabilmek büyük bir onur benim için. SİYAD'a çok çok teşekkür ediyorum. Benim için çıtayı yükselttiniz. Şimdi bu ödülün hakkını verebilmek için daha da çok çalışmam gerekecek diyor. Hep birlikte daha nice direniş hikayesi anlatan filmlerde buluşmak üzere. İyi ki sinema yazarları var, iyi ki SİYAD var diye de bir mektup, yani bir video göndermiş aslında, video mektup diyebiliriz. Ve Zeynep Ünal'ın da İFSAK Kısa Film Festivali Sinema Emek Ödülü'ne Mithat Alan Film Merkezi Genel Koordinatörü'nün değer bulunduğunu Zeynep Ünal'ın söylüyoruz. Ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi yöneticiliğini 2011'den beri yürüten Zeynep Ünal da 13 Mart'ta gerçekleşen çevrimiçi söyleşisinde şunu söylüyor: bu ödülü 4 Ocak 2021'den bu yana ülkenin geleceği için direnen, yan yana duran, vazgeçmeyen, aşağı bakmayan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerine ve tutuklanan, ev hapsinde olan, her gün Güney Meydan'da mücadeleye devam eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine adıyorum diyor. Bunların videoları var. Evet. Kadıköy'den isterseniz devam edelim. Evet, Kadıköy eylemlerinden. İlki öğrencilerin eylemiydi. Coşkulu, binin üzerinde öğrencinin bir araya geldiği bir etkinlikti. Seslerden de dinlediğiniz üzere mücadele azimlerini de bir kez daha dile getirdiler. Hemen arkasından 2 saat ve bir fark var. Hatta sadece birkaç dakika kalmış oldu tabii eylemlerden sonra. Ama aynı kitleler aslında birbirleriyle de dayanışarak devam etti cumartesi eylemleri. 3'te de kadınlar bu sefer İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı Kadıköy Meydanı'ndaydı. Onlardan sonra da ya Kanal ya İstanbul eylemi gerçekleştirildi. Üçü de aynı yerde Kadıköy Beşiktaş iskelesinde olmuştu. Kadınlar da İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Çünkü resmi olarak 1 Temmuz'da çıkış uluslararası bir sözleşme olduğu için 1 Temmuz'a kadar çeşitli eylemler yapmaya devam edecekler. Biz de bu takvim açıklandıkça duyuracağız buradan. Farklı farklı yerlerde, ilçelerde, yerellerde ve illerde eylemler, sürekli bir eylemlilik içerisindeler. Şöyle demişler basın açıklamasında: açıkça söylüyoruz, ya görevinizi yapın ya da istifa edin. Çünkü bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Yaşama hakkımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden de tek bir hakkımızdan da vazgeçmiyoruz. Herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanana kadar mücadeleyi birlikte yürütmeye çağırıyoruz demişler. Aynı zamanda eylemlerin başladığında öldürülen, bir önceki gün öldürülen bir gün içerisinde 4 kadın cinayeti daha gerçekleşti. Onların isimlerini de okudular, burada diye de haykırdılar. Şimdi bu eylemden de bazı ses kayıtlarımız var, onları dinleyelim sonra devam edelim. 1 Temmuz gibi önemli bir tarih kondu. Sözleşmeden çekilme bildiri Avrupa Konseyi'ne yapıldı. 1 Temmuz'da resmileşeceği söyleniyor. 1 Temmuz'a kadar bu isyan bizim 1 Temmuz'dan sonra da hayatlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz elbette. Her gün sokakta, her an isyan olmaya devam edeceğiz ama 1 Temmuz'a kadar çok güçlü bir ses çıkarmak zorundayız. Çünkü bu tek bir hakkımızla ilgili değil. Bir tek adamın tek bir imzasıyla her şeyi elimizden alma hakkı veren, hakkı verenlere karşı bir mücadele bu. Ve bu mücadele sadece İstanbul Sözleşmesi için değil, tüm haklarımız için, yaşamımız için, hayatta kalabilmemiz için. O yüzden çok önemli. 1 Temmuz'a kadar isyanımızı büyütmek zorundayız. Hayatlarımıza bir sahip çıkmazsak kimse çıkmayacak. Bugünlük burada bitiriyoruz. Kanal İstanbul eylemi var saat 5'te. Kanal İstanbul eylemi için burada sonlandırıyoruz ama Kanal İstanbul eylemine buradan çağrı yapıyoruz. Çünkü bu şehir bizim, bu topraklar bizi kimseye bırakmıyoruz. Tek bir adam bizim adımıza karar veremez. Hep birlikte mücadeleyi yükseltiyoruz. Dün ya yerinden oynar. Dün ya yerinden oynar. Evet, bu da İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyenlerin, kadınların ve ondan sonra da LGBT'lilerin yaptığı gösterilerden. Yani bayağı canlı bir direniş dört bir tarafında, özellikle de İstanbul'da görülüyor. Bu arada polisin başlangıçta aslında müdahalede bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var. Nedense ses sisteminin içeriye alınmaması gerektiğini söylüyorlardı. Kadınlarsa vermemekte ısrar ettiler. Biraz itiş kakış da hatta oldu. Videolarda da bunun görüntüleri vardı. Ama en sonunda kurulan barikatlar da polis tarafından kaldırılmak zorunda kaldı. Çünkü binlerce kadın çok kararlı ve çok öfkeli, bir yandan da çok coşkulu bir şekilde alana girmek istediklerini belli ettiler. Dolayısıyla barikatları da böylelikle kaldırtıp binlerce kişi bir araya geldi Kadıköy'de. Evet, dünyada da aslında Fransa'da göçmenlerin Paris'in ortasını işgal etmesi gibi de ilginç gösteriler var. Sözlerine kulak verilmediği, durumlarına kimsenin bakmadığını söyleyerek haklı bir itirazda bulunuyorlar. Ve çok ilginç de bir şey söylemişler, onu da ekleyelim burada. Yani birazdan polis gelir ve şiddetle bizi dağıtır. Şiddet kullanarak her zaman yaptığı gibi, ama her gün çektiğimiz, karşı karşıya olduğumuz şiddet karşısında böylesine duyurabilecek bir şiddete razıyız demiyorlar, ama var bu alternatif de budur diyorlar. İlginç bir durum olarak da bunu da söyleyebiliriz. Bu arada göçmenler Fransız polisinin medyanın olmadığı yerlerde köprü altlarında ne kadar kendilerine sert davrandıklarını söylerken ilginç de bir ayrıntı vermişler. Göçmenlerin, yani bizim kullanmamamız için yorganları dahi biber gazı sıkıyorlardı diyor. Akşam soğuktan korunmak için kullandıkları yorganları dahi biber gazıyla ıslatıyorlarmış. Evet, ipin ucu tamamen kaçmış durumda. Bir yandan Myanmar'da gerçekten akıllara durgunluk verici bir cinayet, kitle cinayetleri işleniyor ve dünyanın da Junta'nın yani yüzün üzerinde insanı bir günde öldürdüğüne dair haberler varken dünyanın sessiz kaldığı da açıkça ortada. Sessiz kalmanın da ötesinde, bir sabah da söylemiştik, o sırada resmi geçit töreni var ve Çin, Rusya, Vietnam vesaire bir dizi ülkenin temsilcisi resmi de orada hazırda bir duruyorlar. Banda mızıka ile geçiyor. Evet. Hakikaten yani hayat sanatı taklit ediyor denirken böylesine bir durumla karşı karşıyayız. Ama devam edeceğiz bunları nakletmeye, paylaşmaya ve bütün bu mücadele haberlerini sizinle paylaşmak üzere derlemeye devam ediyoruz. Böyle de gidecektir diye söyleyerek bitirebiliriz herhalde programımızı. Bugünlük bu kadar diyelim. Lütfen COVID-19 pandemisinin meydana getirdiği büyük hasarı her gün çeşitli programcılarımızla ve bizler de anlatıp duruyoruz ve sayılarını vererek, sayılar yetmiyor, yaşanan büyük dramları ve kayıpları, saatte ölen kişilerin sayısını da artarak devam ettiği yeni dalgalar, eski dalgaların üzerinde yükselen pikler, pik denilen yükselmeler. Dolayısıyla lütfen başta maske olmak üzere mesafe kurallarına katiyen, ihmal etmeden devam etmenizi rica ederiz yani. Ve temizliğe musluk diye ifade ettiğimiz 3M'nin bir kısmı ve kapalı yerlerde de havalandırmaya da son derece önem vererek devam etmenizi rica ederiz. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Destekçimiz Nadire Mater'e de teşekkür ederiz. Ve şimdi ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Feryal Kabil ve Berhem Baltaş'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.